Sorry voor coronapersconferentie. De vraag is nu, hoe gaat hij het goed maken? Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is dinsdag 13 juli en op deze dag in 1985 werd in Londen en Philadelphia het wereldwijde popspektakel Live Aid gehouden. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. In Griekenland, Frankrijk en Spanje worden de coronamaatregelen weer strenger. In Griekenland maakte de premier gisteravond bekend dat alleen volledig gevaccineerde mensen nog de horeca inkomen. Dat geldt ook voor toeristen. In Frankrijk heb je vanaf augustus ook als toerist een gezondheidspas nodig om een winkelcentrum, museum of restaurant in te komen. En die pas krijg je alleen na vaccinatie of een negatieve test. En ook in Spanje worden in Valencia en Catalonië de regels weer strikter. De Wereldgezondheidsorganisatie roept landen op om doses van het coronavaccin die over zijn aan ontwikkelingslanden te geven, in plaats van ze als booster te gebruiken. Volgens de WHO is er niet genoeg bewijs dat zo'n derde inenting echt nodig is. Ze zeggen dat de ongelijke verdeling van de vaccins in de wereld komt door hebzucht. Farmaceuten moeten stoppen met lobbyen bij rijke landen om extra doses in te kopen, maar die in plaats daarvan aan arme landen leveren. De politie is een onderzoek begonnen naar een zedenincident gistermiddag op een camping in Rezen in Overijssel. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat wat er gisteren is gebeurd vergelijkbaar is met een zedenincident met een kind op dezelfde camping in april. Dat gebeurde toen in het toiletgebouw. De politie doet sporenonderzoek en gaat bezoekers ondervragen. Bij een brand in een ziekenhuis in Irak zijn tientallen doden gevallen. Volgens persbureau AP hebben minstens 50 mensen de brand niet overleefd. Mogelijk loopt dat aantal nog verder op. Veel patiënten worden nog vermist. De brand brak uit in een ziekenhuis voor coronapatiënten in het zuiden van Irak. Het vuur zou wel onder controle zijn. In het ziekenhuis wordt gezocht naar overlevenden. In China zijn zeker 8 mensen omgekomen toen een hotel instortte. 9 mensen worden nog vermist. Ruim 600 reddingswerkers doorzoeken het puin naar een teken van leven. 14 overlevenden zijn inmiddels uit de brokstukken bevrijd, melden Chinese staatsmedia. Het gaat om een toeristenhotel in een stad ten westen van Shanghai. Het is nog onduidelijk waarom het gebouw instortte. De Engelse voetballer Marcus Rashford heeft gereageerd op de online racistische reacties die hij kreeg na het missen van zijn strafschop in de EK-finale. Op Twitter biedt de zwarte speler van 23 zijn excuses aan voor zijn prestatie op het veld. Maar hij zal zich nooit verontschuldigen voor wie hij is en waar hij vandaan komt, schrijft hij. Onder meer de Engelse voetbalbond, premier Johnson en prins William hebben dat racisme inmiddels veroordeeld. Rashford en andere zwarte Engelse voetballers zijn de afgelopen jaren vaker doelwit geweest van online racisme. Het weer, het wordt een bewolkte dag met voornamelijk in het zuiden en oosten wat regen. Later op de dag is er kans op wat zon bij 20 tot 23 graden. Ook morgen voornamelijk in het oosten regen. In het westen is het meestal droog. Het NOS Radio 1-journaal. Het komend schooljaar ontvangen scholen miljarden extra om de corona-achterstanden in te halen. Maar het wordt ze onmogelijk gemaakt om dat geld goed uit te geven. Daarvoor waarschuwt de Belangenorganisatie voor het Primair Onderwijs, dat is de PO-raad. Dat doen ze na een peiling onder 160 scholen. Ik ga erover praten met de voorzitter van de PO-raad, dat is Freddy Wijma. Goedemorgen. Goedemorgen. Die regeling is nog niet eens begonnen, hè? Toch bent u nu al gaan peilen wat de scholen ervan vinden. Waarom eigenlijk? Omdat de scholen wel al volop begonnen zijn met het maken van plannen. En daaruit is gebleken dat wat ze denken dat het beste werkt, dat ze daar echt extra personeel voor nodig hebben. Eigenlijk zegt 80% van de scholen dat. Maar tegelijkertijd stellen ze vast dat het ontzettend moeilijk is om dat personeel te vinden. Dus dat is waar die scholen tegenaan lopen nu? Daar komen ze nu achter? Ja, nou ja, dat was eigenlijk al bekend, hè, want het lerarentekort en ook trouwens het schoolleiderstekort is niet iets van de laatste tijd. Dat speelt al een fors aantal jaren. Maar dan loop je nu extra tegenaan als die extra middelen beschikbaar zijn om personeel in te zetten. Want dan moet u even uitleggen, dat geld is 2 jaar beschikbaar, hè? Ja, dat klopt. Er is totaal 8,5 miljard beschikbaar. Maar dat is niet alleen voor het primair onderwijs. Ruim 5 miljard gaat naar het primair en het voortgezet onderwijs samen. Ja, maar goed, er staat dus een zak met geld alleen en die kan worden uitgegeven. Alleen, er zijn niet genoeg mensen. Ja, dat geld is ook echt zeer welkom voor onze sector. Het is echt heel erg belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in onderwijs. Maar we hebben niet alleen geld nodig, we hebben ook tijd nodig. En natuurlijk capaciteit. En leg eens uit, wat verstaat u daaronder? Nou, het is heel erg moeilijk om. Je kan misschien met een grote zak geld en in beperkte tijd de achterstanden inlopen die door corona zijn ontstaan. Die achterstanden zijn overigens zeer wisselend. Maar de problemen in het funderend en in het primair onderwijs, die zijn structureel. We hebben een structureel lerarentekort. We scoren structureel slechter op de kwaliteitslijstjes. Denk bijvoorbeeld aan de leesvaardigheid van kinderen. En de kansenongelijkheid helaas neemt structureel toe. Dat is nog wat extra gebeurd in die coronatijd. Maar het was wel al eerder aan de hand. Dus je hebt ook structurele investeringen nodig om structurele problemen op te lossen. Eigenlijk is het door corona nog eens meer aan het daglicht gekomen. Ja, eigenlijk heb je met de coronacrisis gezien dat de bestaande problemen in het onderwijs zijn uitvergroot. En u noemde net die kansongelijkheid, hè, dat horen we wel vaker. In hoeverre is dat dan verergerd door deze regeling? De precieze cijfers daarvan zijn nog niet bekend. Maar je ziet dat waar je wieg staat, waar je school staat, dat in toenemende mate van invloed is op je verdere schoolloopbaan en dan dus ook uiteindelijk op je maatschappelijke carrière. Ja. Zijn in die 8,5 miljard, hè, dat is dus nu eigenlijk eenmalig, maar is dat eigenlijk het bedrag dat u ook structureel zou willen zien? Nou, we hebben niet zo lang geleden een brief naar de informateur gestuurd. Misschien moeten we die brief nog een keertje sturen, want die kabinetsformatie is nog niet helemaal afgelopen. En daar hebben wij zelf een bedrag van 1,9 miljard genoemd. En dat is voor het grotendeels voor het primair en het voortgezet onderwijs samen. En een deel ook voor het hele onderwijs. Wat je nu bijvoorbeeld ziet is dat leraren in het primair onderwijs veel minder betaald krijgen dan leraren in het voortgezet onderwijs die ongeveer hetzelfde werk doen. Dat noemen wij de loonkloof. Ik vind het heel erg belangrijk dat die loonkloof gedicht wordt. Maar we hebben bijvoorbeeld ook aandacht gevraagd voor de onderwijshuisvesting. Heel veel leerlingen die hebben nu les in verouderde gebouwen. En ook dat heeft in zichzelf een slecht effect op de onderwijskwaliteit. Nog los van kwesties waar we de laatste tijd veel over gehoord hebben, die ventilatie. Ja, er valt nog heel veel op te doen, kortom. Dank voor de toelichting. Freddy Wijma, voorzitter van de PO-raad. 6:08 is het nu. Het NOS Radio 1-journaal. Praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio 1 TV. Bij Op 1 zaten de advocaten Onno de Jong en Peter Schouten, vrienden en collega's van Peter R. de Vries. Ze staan de kroongetuige Nebel B. bij in het proces tegen Ridouan Taghi. Omdat Schouten in het ziekenhuis niet met Peter R. de Vries kan praten, stuurt hij hem spraakberichtjes. Ja. We praten elke dag al, zeker voor 30 jaar. En er zijn dus nog fases dat het natuurlijk wat minder is. Maar zeker in dit jaar dat we samen in dit team zitten. Mm-hmm. En ik vind het fijn om dan dingen tegen hem te kunnen zeggen. Maar, wat zeg je dan in die spraak? Dan vertel ik hem bijvoorbeeld wat er vandaag is gebeurd. Ik kreeg vanmorgen, toen mijn werkdag dus begon, meteen een verzoek van Omroep Brabant om een radio-itemtje te doen. Mm-hmm. En dan stuur ik naast een berichtje dat radio-itempje op. Want dat deed ik altijd om te vragen, wat vind je ervan? Peter R. de Vries wilde geen beveiligers om zich heen. Bij de maffiaprocessen in Italië gaat dat heel anders, vertelde voormalig correspondent Mustafa Margadi. Je hebt ongeveer 4 gradaties van beveiliging die je hebt, van panzervoertuigen tot aan. Als iemand weigert, dat ze toch besluiten, de autoriteiten, 12 tot, ik meen 24 maanden, dus een jaar of 2 jaar, gewoon volgen. Ja, dus in het of geval van Peter R. de Vries? Hadden ze dat gedaan? Tenminste, dat is een deal die je samen sluit. Dan had de communicatie misschien wat beter geweest, hadden ze misschien tot beveiliging uitgekomen. Maar als ze uiteindelijk zeggen, we willen dat niet, dan is de overheid toch proactief door te zeggen, maar we gaan toch surveillance op je zetten. Ja. Bij Humberto aandacht voor de afgelaste uitzendingen van RTL Boulevard afgelopen weekend. Peter Tevelde van Pers Veilig, die zei dat journalisten al veel langer te maken hebben met bedreigingen. Maar volgens hem schuiven de grenzen wel op. Het is zo grenzeloos geworden. Het is echt opgeschoven. Ik bedoel, je hebt het net over Peter R. de Vries. In een druk straatje, we kennen het straatje allemaal, met terrasjes, met camera's. Restaurantjes, veel mensen, collateral damage, iemand erbij. Het is grenzeloos. En dat zagen we bij Wiersum, nu met Peter R. de Vries. Dit hele incident met Boulevard, ik bedoel, een hele studio Het gaat van, we gaan eigenlijk van dieptepunt naar dieptepunt. En dat is wel de tragiek. In Nieuwsuur ging het nog een keer over e-bikes. Die zijn ook erg gewild bij criminelen. Veel elektrische fietsen zijn inmiddels voorzien van een track-and-trace systeem. Speciale fietsdetectives die sporen die gestolen e-bikes dan weer op voordat ze naar het buitenland verdwijnen. Dat zijn voornamelijk georganiseerde bendes uit het Oostblok. Die komen de grens over. Die stelen alle fietsen rond de hele stad. En dan gaan ze de grens weer over. Gooi ze in het busje en weg, fiets. Ja, we komen ook drugsfondsen tegen. Harddrugs, wietplantages, illegale alcoholstokerijen. Echt? De e-bike staat in dat rijtje tegenwoordig? Ja, zeker. En er is nog wat. De snelheid van de e-bike die is begrensd op 27 km per uur. Maar het opvoeren, dat is heel makkelijk. Nee, nou bijvoorbeeld deze e-bike. Deze is normaal afgeregeld op 25 tot 27 km per uur. Maar met een kleine aanpassing kan die zeker naar de 30, 35 en soms wel meer. Hoe simpel is dat, het opvoeren? Dat is eigenlijk heel simpel. Je manipuleert de fiets makkelijk door middel van de aanschaf van een klein kastje. Je schuift hier over de sensor heen, waardoor je als het ware de fiets en de motor manipuleert. En hoe hard ga je dan ineens? Ja, bijna onbegrensd. En dat was gisteravond op radio en tv. Nu Lois Lane. Naar de vriendin van Superman, hè? Lois Lane was dat. It's the first time, uit 1989 alweer, Kirsten. Je hebt de ochtendkranten bekeken, ook vooral de nieuwssite natuurlijk. Wat zijn daar de belangrijkste verhalen? Ja, we hoorden net al de PO-raad over het coronageld en lerarentekort. En ook het AD schrijft over dat verhaal. De krant maakt een rondgang langs tientallen basisschooldirecteuren. En zij zien ook de verschillen in het onderwijs juist groter worden in plaats van kleiner. Een directeur zegt dat hij het afgelopen jaar 4 ton extra heeft gekregen om leerachterstanden in te halen, maar dat niemand op vacatures reageert. En een ander zegt dat het een oorlog is om de leerkracht. En weer een ander spreekt van een gigantische politieke misser. Een Telegraaf die opent met de huizenprijzen. Die stijgen volgens ABN AMRO nog harder door dan verwacht. Uit de woningmarktmonitor van de bank wordt voor dit jaar 12,5% stijging verwacht. En voor volgend jaar nog eens 5%. De bank ziet dat kopers zich in allerlei bochten moeten wringen om een huis te kopen. Zo kiezen ze vaker voor een aflossingsvrije hypotheek. Dan wordt er in 8 van de 10 gevallen overboden. En is bieden zonder voorbehoud bijna een regel en geen uitzondering. Er zijn zelfs mensen die de grond onder hun huis verkopen aan een belegger en die daarna in erfpacht weer terughuren. Zo kunnen ze iets meer lenen. En terwijl de woningprijzen dus stijgen, stagneert de woningbouw juist, schrijft het FD. Dat komt volgens de krant door de gestegen grondstofprijzen. Bouwen is daardoor duurder. Dat leidt tot vertraging of zelfs het schrappen van projecten. Zo heeft Almere een streep gezet door de bouw van 100 betaalbare woningen, omdat de bouwkosten te hoog werden. Hout, vlak glas en staal zijn veel duurder geworden. Bij de start van de coronacrisis werd de productie in eerste instantie afgebouwd, omdat men ervan uitging dat de bouw stil kwam te liggen. Dat bleek niet het geval en daardoor zijn er nu dus tekorten. Binnen de SGP wil een groep vrouwen een discussie houden over hun rol binnen de partij, schrijft het Nederlands Dagblad. Een aantal vrouwelijke leden heeft zich verenigd en wil met het hoofdbestuur en de Tweede Kamerfractie om tafel om te praten over hun rol. Een concreet voorstel over wat er moet veranderen is er niet, volgens de krant. Net als onder de SGP-leden is er in de vrouwengroep ook geen eensgezindheid over welke rol vrouwen volgens de Bijbel mogen hebben in de politiek. Ze vinden wel allemaal dat er over gepraat moet blijven worden en daarom willen ze een gesprek met de leiding. Een woordvoerder zegt tegen het ND dat dat mogelijk is. 17 minuten over 6. Mogelijk goed nieuws voor de 100.000 patiënten in Nederland met diabetes type 1. 12 ziekenhuizen beginnen dit jaar met een groot onderzoek naar de werking van een kunstalvleesklier. Het nieuwe apparaatje houdt bloedsuikerwaardes van patiënten automatisch op het juiste niveau. Voor dat onderzoek is 10 miljoen euro subsidie toegekend. Harold de Valk is hoofdonderzoeker van het UMC Utrecht. Meneer de Valk, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u eens uitleggen, wat is dat voor apparaatje, die kunstalvleesklier? Ja, dat is echt een hele mooie ontwikkeling. Het is een combinatie van 2 pompen. En dat betekent dat je niet alleen insuline geeft, maar ook het tegenhormoon van insuline, glucagon. En dat is dus ook echt heel nieuw. En in de praktijk betekent dat de glucosewaarde die stuurt als het ware via het algoritme beide pompen aan. Op zodanige manier dat de bloedsuikers zo strak geregeld worden zoals we dat eigenlijk nu met de huidige methodieken niet kunnen. Maar dat apparaatje, dat draag je op je lichaam of iets? Hoe moet ik me dat voorstellen? Is het groot? Het is een twee mobiels op elkaar, als het ware. Dus mm-hmm. het is nog wel wat, want het zijn echt twee insulinepompjes. En die zijn op zich niet eens zo groot, maar bij elkaar is het wel een dingetje. Maar die werkt helemaal automatisch. Dus in principe hoeft de patiënt eigenlijk niks te doen. En dat is wel een hele nieuwe ervaring. Ja, maar die is wel gewoon mobiel. Die kan gaan en staan waar die wil. Die kan alles en doen en laten wat hij anders ook gedaan zou hebben willen doen. Ja. En wat is het grote voordeel hiervan? Nou ja, dat we op deze manier, zonder dat de patiënt veel hoeft te doen, een glucoseregulatie kunnen bereiken die bijna normaal is. Ja. En die in principe veel meer vrijheid geeft. En er zijn een aantal mensen die hem al op proef hebben gedragen. En ja, die zeggen van, goh, ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. En dat zijn ook dingen van, ik kan me niet meer herinneren zo goed geslapen te hebben. Of ik ben eigenlijk best wel leuker dan anders. En die willen het apparaatje ook niet meer teruggeven, denk ik. Die willen het niet meer teruggeven, nee. Nee. U hebt 10 miljoen. Dat is ook lastig. Ja, nee, precies. Want u gaat dat onderzoek doen. U hebt 10 miljoen euro gekregen voor dat uitgebreidere onderzoek. Waar gaat u naar kijken? Ja. Nou, de primair hele wetenschappelijke issues zoals hoe goed ben je geregeld? Hoe goed zijn de bloedsuikers geregeld? En daarmee moet je als het ware aantonen van dat dit in zijn algemeenheid de beste methode is. En dat doen we niet alleen, maar samen met 12 ziekenhuizen. Het wordt gecoördineerd vanuit het UMC in Utrecht. Alleen de studie begint wel volgend jaar, dus niet nu nog. En mensen kunnen zich ook niet aanmelden. Nee. En hoe lang gaat het duren, dat onderzoek? Nou, de onderzoeksduur per patiënt is 1 jaar... om zowel een lange termijns effect te kunnen zien als om de effectiviteit en de kosten met elkaar te kunnen combineren, om te zien van, als dit nou echt goed is, hoeveel kost dat dan? En kan het dan ook in het basispakket opgenomen worden? Ja. Want dat zou eigenlijk het mooiste zijn aan het eind van de rit, dat apparaatje gewoon voor iedereen beschikbaar komt. Ja, dat is natuurlijk uiteraard ook de opzet, dat het een onderdeel wordt van het basispakket, dus beschikbaar voor iedereen die daarvoor in aanmerking komt. Alleen, er is nog geen lange termijns ervaring met deze pomp. Want is dat te doen, zo'n elke dag zo'n pomp dragen? En wat heel belangrijk is, je moet je als het ware laten leiden door een pomp en een sensor. En is dat iets wat je op kan brengen? Ja. Want je moet dus eigenlijk in tegenstelling tot nu op je handen zitten en niks doen. Ja, plus dat het natuurlijk toch techniek is. Dus je moet inderdaad ook die langere termijn nemen om te kijken of dat ook allemaal blijft werken. Ja, en nou ja, er kan altijd iets gebeuren. Het kathetertje kan losgaan, batterij kan storing geven. Je kan van alles en nog wat bedenken. En dat weten we gewoon op de lange termijn niet. Dus het is ook een soort gebruikstest. Ja, duidelijk. Dank voor de toelichting, meneer De Valk. Harold De Valk is hoofdonderzoeker van het UMC Utrecht over dat bijzondere apparaatje dat dus de werking van de alvleesklier kan overnemen. Dus een kunstalvleesklier. Dan gaan we naar Griekenland. Europees commissaris Frans Timmermans presenteert morgen een pakket energie- en klimaatwetten. Het is de zogenoemde Europese Green Deal. In Griekenland werken ze al hard aan verduurzaming. Een aantal eilanden is zelfs al hard op weg op eigen initiatief groen te worden. Tilos was het eerste Grieks eiland dat het voor elkaar kreeg. En het volgende eiland dat aan de beurt is, dat is het kleine afgelegen eiland Agios Evstratios. Nog geen 200 mensen wonen daar. Correspondent Connie Keese ging kijken hoe ze daar duurzaam willen worden. The most remote island of Greece. We are the most remote from every land around us. In the heart of the Aegean Sea. Dit is het meest afgelegen eiland in de Egeïsche Zee. We zijn het verst weg van het vasteland. We decided with my wife, we weren't married. Back then we decided to come here and with a family of her brother to start 2 new businesses here, a mini market and a restaurant. Kleanthis Moustakakis runt de supermarkt midden in het enige dorp op het eiland en is ook leraar Engels op de plaatselijke school. Zijn schoonfamilie komt hier vandaan. Behalve de supermarkt en het restaurant, en er zijn er maar 2 hier, hebben ze inmiddels ook een café geopend. Hij wil nooit meer terug naar Athene, ondanks de moeilijkheden op een klein, toch wel geïsoleerd eiland. The main problem is transportation. Is how to get here and how to live from here. There are 4 months during the winter that sometimes we cannot move for 3, 4, 5 days. De eilandbewoners zijn er allemaal aan gewend. Vergeet niet dat we er zelf voor kiezen om hier te leven, zegt de jonge burgemeester Maria Kakali. Zij werd in 2014 op haar 27e gekozen als de jongste burgemeester in Griekenland. En zij en haar team hebben niet stilgezeten. Er komen grote veranderingen aan. Plannen om het eiland duurzaam te maken worden nu werkelijkheid. Ja, we lopen nu, dat wil zeggen ik en de burgemeester, naar de locatie waar zonnepanelen onder andere komen. Onderweg wordt de burgemeester door iedereen gegroet. Hier is de ruimte met alle systemen om de energie te geven aan de ZEI en dan te gaan naar huis. We staan nu naast het elektriciteitsstation. En hier komt het hybride station voor de verwarming en voor elektriciteit. Dus er is nu nog niks, het is nog een kale ruimte. Maar hier zal waarschijnlijk vanaf september alles gebouwd worden. We hebben de κατασκευή του υβριδικού σταθμού, το δίκτυο τηλεθέρμανσης, Την τοποθέτηση ανεμογεννήτριας των φωτοβολταϊκών. Het hele project wordt door de Europese Unie gesubsidieerd, zo'n 18 miljoen euro. De hybride productiefaciliteit, het netwerk voor de stadsverwarming, de zonnepanelen, de windmolen. En laadstations voor elektrische auto's, de auto's zelf en het energiezuinig maken van alle openbare gebouwen. Με συγκεκριμένα υλικά για να υπάρχει ενεργειακή αναβάθμιση αυτών. Kakali hoopt met het project voor schone energie en daarnaast promotie van ecotourisme het eiland nieuw leven in te blazen. Jongeren keren na hun studie niet terug omdat er geen werk is. De 20-jarige Yorgos Koutroulis is een van de weinige jongeren die terugkwam. Na een opleiding tot automonteur werkt hij nu in het café van zijn familie. Ik heb me ασχοληθώ met het toerisme. Ik kan ook met kapje domatie en ασχοληθώ met het agrotourisme op het βουνό. Ik hou van de natuur en dat heeft dit eiland. Dus agrotourisme, wandelen in de bergen of in de bossen. Het Groene Eilandproject trekt zeker dit soort mensen aan, denkt hij. We want our children to live from here, but then we want them to come back with their new ideas. Wij willen dat ze terugkomen met een opleiding en een nieuwe visie voor het eiland. Connie Keeser was dat vanaf Aios Evstratios, Griekenland. Vorige week kwam het nieuwe album van gitarist en zanger Anne Soldaat uit. Facts and Fears heet het. En de sterren die vliegen hem om de oren. Alleen maar toffe recensies heb ik gezien. In een interview met de Trouw zei Soldaat dat hij gelukkiger is dan ooit. Dat zal ook met dat succes te maken hebben van die plaat. Maar hij doet nu gewoon wat hij het liefst doet, namelijk muziek maken. Dat deed hij ook in de lockdown in zijn eigen hok, de A-Society. En dat heeft dus geleid tot deze fijne plaat met een retro-sound. En dit is zijn nieuwe liedje, One Book, One Life. Ander Soldaat van zijn nieuwe album. Het is bijna 6:30 nu. NPO Radio 1. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. In Griekenland, Frankrijk en Spanje worden de coronamaatregelen weer strenger. In Griekenland mogen alleen volledig gevaccineerde mensen nog de horeca in. En dat geldt ook voor toeristen. In Frankrijk heb je vanaf augustus ook als toerist een gezondheidspas nodig om een winkelcentrum, museum of restaurant in te komen. En die pas krijg je alleen na vaccinatie of een negatieve test. Geef overgebleven doses van het coronavaccin niet als boostershots, maar geef ze aan ontwikkelingslanden. Die oproep doet de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens de WHO is er niet genoeg bewijs dat zo'n derde inenting echt nodig is. Bij een brand in een coronaziekenhuis in Irak zijn tientallen doden gevallen. Volgens persbureau AP hebben minstens 50 mensen de brand niet overleefd. Nog veel patiënten worden vermist. De brand zou zijn ontstaan door een ontplofte zuurstoftank. De politie onderzoekt een zedenincident gistermiddag op een camping in Rezen in Overijssel. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat wat er gisteren is gebeurd vergelijkbaar is met een zedenincident met een kind op dezelfde camping in april. Dat gebeurde toen in het toiletgebouw. Het weer, het wordt een bewolkte dag met vooral in het zuiden en oosten wat regen. Later op de dag is er kans op wat zon bij 20 tot 23 graden. Tim Schaap zit vanochtend bij de ANWB om ons bij te praten over de situatie op de weg. Tim, goedemorgen. Goedemorgen. Het is gelukkig nog lekker stil op de weg. Op de meeste plaatsen kan het verkeer soepel doorrijden. Er zijn twee uitzonderingen die boven de 5 minuten vertraging uitkomen. Om te beginnen op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Ketelplein staat een file van 3 kilometer. Verkeer moet daar rekening houden met 10 minuten oponthoud. En het is druk door werkzaamheden op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottepolderplein staat een file van 3 kilometer. Die levert je daar 10 minuten vertraging op. Ondeugenddaten.nl, de ondeugende datingsite voor 18+. Ondeugenddaten.nl, spannende dates zonder verplichtingen. Ondeugenddaten.nl. Hey, Unox heeft nu verse chipolata worstjes met vlees en groenten. Misschien wel een goed idee voor het eten vanavond. Sorry, wat? Ja, of je worst met groentelust. Nieuw, verse chipolata worst van Unox. De lekkerste combinatie van groente en vlees. Nu bij Jumbo in het koelschap. Morgenavond in Close-up. De Chinees-Franse kunstenaar Yan Peiming maakt gigantisch grote schilderijen van iconen als Mao Zedong en Mona Lisa. Kunstenaar Yan Peiming. Morgenavond om 11 uur in Close-up op NPO 2. We komen in Nederland meer dan 300.000 woningen tekort. Het is ineens normaal geworden dat mensen geen betaalbare woning kunnen vinden. Voor je het weet woon je weer bij je moeder. Fijn Wonen heeft een oplossing voor het woningtekort. Wij realiseren woningen die betaalbaar, comfortabel en toekomstbestendig zijn. Corporaties, ontwikkelaars en beleggers? Bekijk nu ons nieuwe assortiment op fijn.com. Fijn Wonen. Niet normaal. Toen ik na 1,5 jaar zinloos gevulde koeken eten uit dienst kwam, heb ik me 1 ding heilig voorgenomen. Vanaf nu pik ik nooit meer iets. Van niemand. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. It's a summer holiday. Het aftellen is voorbij. Eindelijk weer op vakantie. Nu 8 dagen genieten in Spanje vanaf €349 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. Met onder andere geldteruggarantie. Boek nu op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb, creating memories. 6:54, het NOS Radio 1 Journaal. China wordt steeds meer een wereldspeler en dwingt de Verenigde Staten tot een bescheidener positie. Amerika moet accepteren dat zijn alleenheerschappij de langste tijd heeft gehad. Zo verwoordde de Chinese onderminister van Buitenlandse Zaken dit weekend in de South China Morning Post. Dat is een grote Engelstalige krant in Hongkong. Ik ga erover praten met onze correspondent Garry van Pinksen in Shanghai. Garry, wat bedoelt die minister eigenlijk als hij zegt dat Amerika een beetje moet dimmen? Ja, dus hij zegt van ja, de tijd van hegemonie is voorbij. Oftewel de tijd dat één land de baas kan spelen over andere landen in de wereld en de hele wereld zo'n beetje beheerst, is voorbij. En dat begrijpt Amerika nog niet, maar dat zou Amerika wel moeten begrijpen. En ze zouden op moeten houden om kleine clubjes te vormen. Dus om bijvoorbeeld met de G7 bij elkaar te komen. Of kleine clubjes te vormen die zich bezighouden met de veiligheid, met inlichtingendiensten. En clubjes die bedoeld zijn om China in toom te houden. Dat is eigenlijk alleen maar een teken van Amerika's verval. Want het moet niet via die kleine clubjes. Het moet eigenlijk allemaal lopen via de Verenigde Naties. Dat is de werkelijke vertegenwoordiging van de wereldgemeenschap. En niet Amerika met zijn kleine clubjes. Dat klinkt op zich redelijk, toch? Ja, dat klinkt inderdaad heel redelijk. Maar als je nader kijkt naar de Verenigde Naties, is het wel heel interessant wat China daar aan het doen is en probeert te doen. Want die probeert daar juist de minder machtige landen, die ook allemaal net zo goed één stem hebben in de VN, net als Amerika en net als China, die probeert die landen heel erg aan zich te binden. Om zo te zorgen dat ze dus eigenlijk binnen de VN meer dan de VS een dominante speler worden. Want China is ook lid natuurlijk van de Veiligheidsraad. Dat is het machtigste orgaan van de VN. Dus hoezo wil China dan nog meer uit die VN halen? Ja, inderdaad. Die Veiligheidsraad is natuurlijk al heel belangrijk. Daar ligt China ook al heel vaak een beetje op ramkoers. Of in ieder geval dwars samen met Rusland als Amerika en het Westen bepaalde dingen willen. Maar als je kijkt naar andere organen, bijvoorbeeld als je kijkt naar wat er gebeurt op het gebied van mensenrechten. Je hebt een mensenrechtenraad. En ook mensenrechten, natuurlijk petities die door de hele VN behandeld worden. Dan zie je dat het niet meer vanzelfsprekend is dat het Westen daarbij een meerderheid heeft. Hè? Want onlangs is er bijvoorbeeld was er een motie van de Westerse landen die zeiden van onze VN-mensenrechtenambassadeur moet nou toch eens eindelijk toegang krijgen tot Xinjiang om te kijken wat er daar met de Oeigoeren gebeurt. Dat moet een vrije toegang zijn. En daar stelde China tegenover, ja, maar dat wordt gesteund door iets van ruim 40 landen. En wij hebben 90 landen om ons heen verzameld die het er niet mee eens zijn, die het niet steunen. Dus waarom luisteren jullie niet naar die 90 landen die toch tenslotte dan veel talrijker zijn dan dat clubje rondom Amerika. En het lukt ze dus in die zin aardig om meer invloed te krijgen binnen de VN? Ja, dat lukt ze inderdaad behoorlijk aardig, ook in andere organen. Want ze bieden vaak veel economische steun aan landen die met China meegaan en die met China meestemmen. Waardoor je bijvoorbeeld een vreemde situatie krijgt dat een land als Madagaskar, wat nou toch wel weinig eigenlijk daarmee te maken heeft, een standpunt heeft over wat China doet in de Zuid-Chinese Zee en een standpunt heeft over wat China doet met de Oeigoeren. En zij steunen dus China. En de reden waarom ze dat doen is omdat ze China niet tegen de haren willen instrijken en China's steun willen hebben bij het ontwikkelen van hun eigen land. Dus zo is China behoorlijk bezig om zijn invloed in de Verenigde Naties uit te breiden. En het begon met de kritiek van die onderminister van Buitenlandse Zaken, dit gesprek. Dus dat VS een toontje lager moet zingen. Ja, ik denk niet dat ze in Washington dat zomaar doen omdat hij dat zegt. Nee, dat denk ik ook niet. Kijk, China is nu echt dit punt voortdurend aan het maken. Ook in andere fora zeggen dit heel veel. Maar de VS zeggen juist van ja, dat klinkt allemaal wel leuk. Maar als de wereld hierin meegaat, dan hebben we straks een wereld waar eigenlijk een communistische totalitaire staat de dienst gaat uitmaken. En dat moeten we juist niet willen. Dat gaat in tegen onze normen en waarden. Dus daar moeten we ons met alle krachten die daar tegen zijn verenigen om ons daartegen te verzetten. Dus het is ook wel weer dat je ziet dat hierdoor waarschijnlijk het is een teken van eigenlijk de toenemende spanningen en de toenemende verharding en strijd internationaal tussen China en de VS op het wereldtoneel. Correspondent Gary van Pinkster was dat, vanuit Shanghai in China. Steeds meer gemeenten nemen de kosten over van de grafrechten van overleden Molukse knilmilitairen. De militairen zijn na de onafhankelijkheid van Indonesië gedwongen naar Nederland verhuisd. De Molukse gemeenschap ziet de betaling van de grafrechten als een vorm van erkenning. Verslaggever Jeroen de Jager ging naar een begraafplaats in Deventer, waar ook overleden knilmilitairen liggen. Dit is begraafplaats Steenbrugge in Deventer. Een grote begraafplaats waar ook 40 Molukse graven zijn van ex-knil-militairen. Hebben jullie een hoekje hier trouwens als Molukkers? Nee, we hebben geen hoekje. De mensen liggen verspreid over de begraafplaats her en der. De kogel is door de kerk, zou je kunnen zeggen. Er komt eeuwigdurend grafrecht voor de ex-knil-militairen hier. Hoe belangrijk is dat? Want ja, jullie ouders, uw ouders, Guus Hetari, uw ouders liggen hier. Klopt. Fien Hetari Hatusupi en Augustinus Hetari. Klopt. Uw vader was kneelmilitair, gedwongen naar Nederland gehaald. Ja. Overleed in 2013. En u moet nu jaarlijks strafrechten betalen. Zoals het er nu voor staat, hoop ik dat de gemeente... Nou, in ieder geval, ze hebben al aangenomen dat, dat de strafrechten, het grafonderhoud... wordt door de gemeente nu vergoed. Voelde u dat als onrecht dat u dat moet betalen, die grafrechten? Nou, het is gewoon het algemeen plaatje wat er onder ons Molukkers heerst. Eerherstel, sowieso. En voelt het als eerherstel dat de gemeente nu die kosten gaat overnemen... en dit een eeuwigdurend graf wordt, wat wil zeggen voor 40 jaar, hè? Ja, dat voelt het zeker. Een stukje eerherstel. Ik hoop ook op een algemeen excuus van de minister-president... maar de burgemeester heeft een goede stap voorwaarts gezet wat dat betreft. Nederland heeft nog nooit excuses aangeboden aan de Molukkers. Nee, voor mijn gevoel niet. En hier liggen ze dan, hier liggen zijn ouders... 12.500 kilometer van de geboortegrond. Sorry dat het zo gelopen is. Meer hoeft eigenlijk niet gezegd te worden. En we nemen de grafrechten over. Ja. We hebben jullie naartoe gehaald en de laatste rustplaats, die bekostigen wij. Wiet Tutupoli, u bent ex-voorzitter van de Molukse Raad hier in Deventer. Er zijn meer gemeenten op het moment die dit doen. Tiel is een voorbeeld daarvan. Die hebben ook besloten tot eeuwigdurend grafrecht voor de kneelmilitairen. In Nederland zijn er totaal. Hoeveel kneelmilitairen gearriveerd? 4.500 ongeveer. Dus je zou denken, voor die 4.500 ex-knillers... Ja. Moet hetzelfde gedaan worden? Moet hetzelfde gedaan worden. En die, die liggen op een stuk of 50 verschillende begraafplaatsen. 50 verschillende gemeenten, moet ik eigenlijk zeggen. En in meerdere gemeenten is men hiermee bezig. Maastricht is er een voorbeeld van. Wierden, hier in Overijssel, is een voorbeeld van. Almelo in Overijssel. Het lijkt erop dat de tijd rijp is daarvoor. Ja. Ja. 70 jaar geleden zijn ze hier gekomen. In moeilijke omstandigheden hebben ze... hier gewoond, dan past eerbetoon en een excuus. Dan komt dat moment dat het officieel wordt... dat die grafrechten worden overgenomen. Hoe zou dat moment eervol kunnen zijn, waardig gemaakt kunnen worden? Nou, wij streven ernaar dat er ook bij de ingang van de begraafplaats... een plaquette komt die hier naartoe verwijst. Dat daar in een paar zinnen wordt uitgelegd welke mensen hier ook begraven liggen. En dat men eens een keertje op Wikipedia gaat kijken van... God, hoe zat het met die Molukkers? Ja. En hoe zat het met dit stukje Nederlandse geschiedenis? Dus een plaquette hier bij de ingang van de begraafplaats. Met daarop, hier liggen 42 ex-knillers begraven. Precies, ja. Hoe zouden uw ouders erover denken als ze horen dat die eeuwige rechten... Ze kijken van boven mee, dat weet ik zeker. En mijn vader was al heel trots op de familie en op mij. En dit is echt een afsluiting, voor mij ook. Ja. Ja. Deventer, bijdrage van Jeroen de Jager. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. 17 minuten voor 7 is het. Iedereen doet het wel eens, denk ik. Schelden, vloeken. Alleen hebben we niet altijd door dat vloeken met woorden als kanker... of andere ziektes, of Jezus, dat kwetsend kan zijn voor anderen. De Bond tegen het vloeken begint daarom vandaag met de campagne... Hekje weet wat je zegt. Door overal in het land posters op te hangen... hopen ze hier meer aandacht voor te krijgen. En op een van die posters is Anne Brons te zien, de overleden dochter van Antoine Brons. Meneer Brons, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u eens vertellen waarom Anne op die poster staat? Onze dochter is heel ziek geweest. En die vond het verschrikkelijk als mensen eigenlijk aan het schelden waren met het woord waar zij ziek van was. Dat is die ziekte die ik net noemde. Ja, die verschrikkelijke kanker, dat is heel erg. En zij kon daar gewoon niet zo heel goed tegen als mensen daar mee gingen schelden. Dat hoorde niet. Dat moest je niet doen. Want hoe reageerden zij daarop dan als ze dat om zich heen hoorden? Ja, net zoals ik zeg, ze zegt eigenlijk van ja, dat moet je niet doen. Dat is niet nodig. Soms werd ze gewoon heel erg stil, in zichzelf gekeerd. En dan merkte hij gewoon dat ze dat niet leuk vond. Hebben jullie mensen er wel eens op aangesproken als ze dat deden? Ja, dat hebben we wel eens gedaan. Tenminste, mijn vrouw heeft dat wel eens is gedaan. In een, was eigenlijk in een museum. Waar een paar jongens probeerden om hun telefoon opgeladen te krijgen. Dat ging niet helemaal zoals zij wilden. Ja, die begonnen heel erg te schelden met kanker. En dan zag je Anne gewoon helemaal in de schulp zich terugtrekken. En die vond het niet prettig. En voor mijn vrouw was dat aanleiding om die jongens daar toch maar eens op aan te spreken. Ja, en wat zeiden ze toen, die jongens? Ja, enerzijds schrokken er wel van, ander was daarbij natuurlijk. Ja, die hebben toen ook hun excuses aangeboden en zijn eigenlijk weggegaan. Ja. Dat ze toch wel inzagen van dit is niet, niet goed. Ja. En je mag hopen dat ze daarna dat woord in ieder geval veel minder zouden gebruiken. Ja, dat hoop je. Dat zul je natuurlijk nooit weten. Maar het is soms ook even, denk na wat je zegt. Iedereen doet het. En ongemerkt kwets je daar mensen mee. Wat doet het met u als u het hoort om u heen? Ja, ik word altijd een beetje verdrietig en boos. Eigenlijk een soort mengeling. Aan de ene kant ben ik altijd verdrietig. En mensen weten niet zo goed wat ze zeggen. En je kunt het ook op een andere manier zeggen. Ik denk dat het vaak is. Als je even nadenkt, dan vind je vast wel een ander woord of een andere manier om je op dat moment te uiten. Ja, voor sommige mensen is het een soort stopwoord, lijkt het wel. Hè? Dat, het kan bijna niet zonder of zo. Terwijl, het is totaal onnodig. Het gaat niet alleen over dat woord in deze campagne, over nog veel meer woorden. Welke bijvoorbeeld? Ja. Het gaat ook over het woord Jood of Jezus. Dat zijn woorden waar ik zelf persoonlijk wat minder mee heb. Maar als andere mensen dat kwetsen, dan moet ik dat gewoon niet als scheldwoord gebruiken. En dat is ook iets wat Anne ons eigenlijk geleerd heeft. Zij vond schelden sowieso gewoon niet nodig. En daar heeft ze ook een manier op gevonden om ons daar bewust van te maken. Ze had op een gegeven moment een klein spaarpotje. En dan zei ze van, iedere keer dat je vloekt, moet je daar €5 in doen. En hoe ziek ze ook was, dan bleef ze iedere keer zeggen van, wie het dan ook was, hè, wie er op bezoek was, die moest gewoon €5 in dat spaarpotje doen. Ja, hoeveel zat erin uiteindelijk? Ja, heel veel eigenlijk. Te veel voor in het spaarpotje. En dan word je je wel bewust van, kijk, we doen het met z'n allen eigenlijk best wel veel. Want dat is, denk ik, gewoon als mensen echt even naar zichzelf kijken, dat je het soms waarschijnlijk niet eens doorhebt, hè? Dat je soms aan het schelden bent. Ja, het is een gewoonte die er eigenlijk in sluipt, denk ik. Ja. En daar, als je daarvan bewust bent, dan kun je in ieder geval wat veranderen. Nou ja, en mijn vrouw en ik hopen ook met deze, door mee te doen met deze campagne, dat heel veel mensen zich iets bewuster van worden en nadenken voordat ze wat zeggen. Want hoe is dat straks dan? Want dan wordt u er toch weer mee geconfronteerd. Die poster die komt overal te hangen. Mm-hmm. Of bent u daar ook wel trots op misschien? Dat er in haar naam nu toch nog iets mee gebeurt met de actie die zij in stilte is begonnen. Ja, ik denk dat je dat goed zegt. Ik ben gewoon enorm trots dat lukt. En dat ze straks iedereen op die manier raakt. Laat ik het zo maar zeggen. Ja, ja. Dank voor uw verhaal, meneer Brons. De aftrap van de campagne is vanmiddag in Utrecht. En deelnemers, er zijn dus meer van die posters te zien. Onder andere met deze actie van de dochter van Antoine Brons, Anne dus. Een campagne van de stichting De Bond tegen het vloeken. Dan nu meer uit de kranten en van de nieuwssites. Meer dan 27.000 mensen wachten te lang op geestelijke gezondheidszorg. Dat schrijft de NRC. Volgens de norm mag het tussen het moment van het bellen met de GGZ en het intakegesprek mag er maximaal 4 weken zitten. En daarna moet binnen 10 weken de behandeling starten. Uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit blijkt dat in mei in 1/3 van de gevallen niet is gelukt. Vooral mensen die hulp zochten voor depressies en voor angststoornissen moesten langer wachten op hun intake of behandeling, schrijft de krant. Het remmende effect van borstvoeding op bevolkingsgroei neemt af, schrijft Trouw. Vrouwen die borstvoeding geven zijn eerst eventjes onvruchtbaar, waardoor de bevolking minder snel groeit. Maar die factor wordt steeds kleiner, zeggen onderzoekers. Er wordt niet minder borstvoeding gegeven, maar doordat er in armere landen beter voedsel is dan vroeger, schoner water en een betere gezondheidszorg, is de onvruchtbare periode van moeders bij het geven van borstvoeding kleiner geworden. Volgens de onderzoekers maakt dit het nog belangrijker dat er goedkope anticonceptie beschikbaar is in die landen. Een Omroep Gelderland ging langs bij Mohammed Hassan. Hij vluchtte uit Syrië en heeft de laatste jaren een eigen tuincentrum opgebouwd. Op het terrein van een kringloopwinkel in Tiel staat hij met een grote partytent waaruit hij planten verkoopt. Zo'n tent is alleen niet goed af te sluiten en hij is daarom al meerdere keren bestolen. Grote planten steeds, duurdere planten en de echt kostbare planten. En ze hebben de tent en de hekken 3 keer gewoon kapot gemaakt. Ze willen mij gewoon kapot maken of ik niet meer hier staan. Of ze willen dat ik ga stoppen of zoiets, weet ik niet. En Mohammed hoopt dat hij een andere plek kan vinden voor zijn tuincentrum. En terwijl miljoenen kijkers vooral de bal proberen te volgen tijdens de EK-finale, zullen mensen uit het Friese Dronrijp af en toe naar de zijlijn hebben gekeken. Grensrechter Erwin Zijnstra komt uit dat dorp. Gisteravond werd hij feestelijk onthaald toen hij weer thuis kwam. Tegen Omroep Friesland zegt hij dat het hem goed doet dat het dorp zo meeleeft. Dit jaar ook wel mooi hoe het dorp sowieso en ik de meeste keer in de buurt en familie, hoe die meeleven. Dat heeft me wel goed in. Ja, de grensrechter zijn in de finale van het EK. Dat noemt Zijnstra een hoogtepunt in zijn carrière. Tim Schaap, hoe gaat het op de weg? Ja, op zich nog wel goed. Er zijn een paar incidenten, onder andere op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Een auto met pech zorgt daarvoor 2 afgesloten rijstroken bij Nieuw-Vennep. De file is 5 kilometer lang en levert je zo'n 3 kwartier extra reistijd op. Ook is het druk op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottepolderplein, daar zijn werkzaamheden bezig. Duren best lang, tot 2 augustus. Tot die tijd hebben we daar te maken met vertraging, op dit moment 10 minuten. En tot slot de A15, Rotterdam richting Europoort. Voor de Zuurhofbrug een file van 6 kilometer. Verkeer rekent daar op 20 minuten extra reistijd. Uit de jaren 80 nu, Paul Garrick. I don't need a roller or limousine. I don't need my picture in a magazine. I don't need approval from a chosen few. For company, I don't want no washed up dishes, soft soap for me. I don't need no Cinderella in high heel shoes. I tell you what I do need, I need you. Blijft een van de mooiste stemmen in de popmuziek van Paul Garrick dus. I Need You was dat. Het is 6 minuten voor 7 nu. De Speurhondenclub Zuidoost-Drenthe zoekt vrijwilligers die verstoppertje willen spelen. Dat klinkt grappig, maar het is wel degelijk ernst. Annemarie Elbersen, goedemorgen. Goedemorgen. U zoekt mensen die zich vrijwillig willen verstoppen en gevonden willen worden door een van de honden, hè? Ja, dat klopt. Ja. Ja. Vertel eens, wat is de bedoeling? Nou, we hebben een groep van 10 enthousiaste, maar ambitieuze mentrailers. En die trainen onder allerlei omstandigheden. En die willen eigenlijk ook graag zo vaak mogelijk op vreemde mensen lopen. Zodat ze ook dat zo goed mogelijk leren doen. Want als u zich verstopt, dan denken die honden, oh ja, dat is Annemarie, die kennen we. Ja, nou precies, dat is het idee. Als je altijd op dezelfde loopt, dan doen ze nog steeds heel goed hun werk. En dan kun je nog wel steeds fantastische oefeningen inbouwen. Maar voor het enthousiasme en de alertheid van de hond is het zeker af en toe van belang om op een vreemde runner, zoals we dat dan noemen, te lopen. En want het is zo dat iedereen laat eigenlijk geur achter dus. Dus ze kunnen je dan herkennen. Ja, dat is het bijzondere van neuswerk van de hond. Ieder mens laat een geurspoor achter. En dat moet je voorstellen, dat is je zweet, dat is je deodorant, dat zijn hormoonstoffen, dus uit je adem, je wasmiddel, je voetafdruk. Dat geeft dan weer een bodembeschadiging als je op een zachte ondergrond loopt. Dus het is een heel complex beeld. En daaruit kan de hond herkennen wie het is. Ja, en hoe werkt dat dan? Want u stuurt dan gewoon iemand het bos in. Zegt van, nou, ga maar ergens zitten. Ja en nee. We werken op verschillende terreinen. Soms in het bos of het veld. Dat doen we op het moment niet vanwege het jongvee wat er allemaal rondloopt, het wild. En we trainen ook in de woonwijk en op industriegebieden. Dus ook op allerlei terreinen. En we vragen inderdaad iemand om een route te lopen die wij van tevoren niet kennen. In de trainingsfase weten we dat natuurlijk nog wel, maar uiteindelijk wil je niet weten hoe die gelopen is. En voordat de runner weggaat, laat hij een geurartikel achter. En dat kan van alles zijn. Dat kan een t-shirt zijn of een sleutelbos, of het kan ook zijn dat hij ergens gezeten heeft en dat dus de zitting soort van besmet is met zijn geur. En als de runner een tijdje weg is, dat is minimaal 20 minuten, maar dat kan ook oplopen tot 6, 7 uur, dan bieden wij de hond die geur aan. Die staat inmiddels aan een tuig en aan een lange lijn. De hond scant de geur en die gaat dan zoeken waar is die runner langsgelopen. En die werkt dat spoor heel precies uit. Ja. Het is niet zo, dat zoals je met politiehonden wel eens ziet, dan zie je zo'n man in zo'n dik pak staan, dat je door die hond gepakt wordt uiteindelijk. Zeker niet, zeker niet. Dat is het pakwerk, dat is een hele andere discipline. Ja. Dat is een voortvluchtige die staande wordt gehouden en daar wordt dan een pakwerkhond op gezet. Nee, dat is eigenlijk, als je door deze honden gevonden wordt, is altijd een feestje. Ja, die zijn blij, die kwispelen. Die kwispelen, ja. Ja, die zijn heel blij. Want die hebben hun werk goed gedaan en die hebben dat slachtoffer gevonden. Want dat is natuurlijk een verschil. Wij zoeken een specifiek persoon met dat geurbeeld. Die gaan ze vinden. Je hebt natuurlijk ook de zoekhonden bij de politie die wel ingezet worden en waar ook veel mee getraind wordt. Maar die zoeken niet een specifiek persoon. Die zoeken een willekeurig persoon die zit of ligt. En wij zoeken die ene. Want met dat geurbeeld, die moet je zoeken. Ja. Hoeveel mensen kunt u gebruiken? Nou, ik moet zeggen, we zijn al overstroomd door reacties naar aanleiding van een eerdere uitzending. We trainen natuurlijk ons hele leven, dus mensen mogen zich altijd melden. Het is wel van belang om te weten dat wij in Zuidoost-Drenthe werken. Dus alleen vanuit onze eigen regio kunnen mensen reageren. Bij de speurhondenclub Zuidoost-Drenthe kunnen ze zich melden. Als u denkt, nou, dat is een leuk verzetje zo op een dag. Ik heb toch niks te doen. Ga daarheen, zou ik zeggen. Annemarie Elbersen, dank voor het gesprek. Ondeugenddaten.nl, de ondeugende datingsite voor 18+. Ondeugenddaten.nl, spannende dates zonder verplichtingen. Ondeugenddaten.nl. Hey you, het is designer sale bij iWish. Met kortingen vanaf 50% op alle merkmonturen. Dus kom nu langs of shop op iWish.nl. See you. Als je de libellen van je moeder ziet liggen, nou, dan pak je me even, toch? Met al die leuke artikelen over gezondheid, relaties, lifestyle. Al dat moois in de libellen van je moeder vind je nu ook online. Libellen is dus eigenlijk een beetje van ons allemaal. Ontdek het vandaag nog. Download de nieuwe Libelle-app of ga naar libelle.nl/nieuw. Door Decathlon was je vakantie nog nooit zo dichtbij? Of je nou voor je rust gaat, of liever het avontuur opzoekt, gezellig met het gezin of juist met vrienden gaat. En of je nou beginner bent of een echte professional, Decathlon is waar je vakantie begint. Ook zo benieuwd naar de vernieuwde Libelle? Download de nieuwe Libelle-app of ga naar libelle.nl/nieuw.

Maar waar gaan jullie heen? Mooie bestemmingen genoeg. Nu nog kiezen. Boek vliegend vluchtje tickets op transavia.com. Laat HR en salariszaken over aan de professionals van SD Works. Helder toch? Dus, voor alles wat met personeel te maken heeft, al meer dan 75 jaar in Nederland en daarbuiten. SD Works. For life, for work. Zet jezelf in vliegtuigmodus. Boek snel je last minute naar de zon op transavia.com. Ja, ik wil. Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de vijf werkbeloften van Driessen. Morgenavond in Close-up. De Chinees-Franse kunstenaar Yan Peiming maakt gigantisch grote schilderijen van iconen als Mao Zedong en Mona Lisa. Kunstenaar Yan Peiming. Morgenavond om 11 uur in Close-up op NPO 2. Ja, ik wil. Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 6 minuten over 7 is het. Bijna de helft van de jonge promovendi heeft op universiteiten te maken met wangedrag door leidinggevenden. Dat blijkt uit een rondgang van de collega's van NOS op 3. En Dennis Hogeveen is van NOS op 3. Dennis, goedemorgen. Goedemorgen. Als we het hebben over dat wangedrag, waar hebben we het dan over? Ja, dat zijn eigenlijk ontzettend veel verschillende dingen bij elkaar. Wij wilden dat ook weten, dus wij hebben dat inderdaad gevraagd aan de promovendi die nu in een promotietraject zitten, maar ook mensen die eerder al een promotietraject hebben afgerond. Het zijn er zo'n 400 aan wie we dat gevraagd hebben. En dat zijn echt ontzettend verschillende dingen die wij terugkrijgen. Dus dat varieert van een veel te hoge werkdruk tot aan pesten, intimidatie, maar ook ernstige gevallen, namelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag en racisme soms ook. Ja. Hoe hebben jullie dat onderzocht? Ja, we hebben een vragenlijst eigenlijk gestuurd naar mensen waarvan we weten die zitten in die wereld van promovendi. Die is 400 keer ingevuld. En daar zijn we eigenlijk begonnen. En we hebben ook vele mensen daarvan gesproken. En ja, de verhalen die daar naar boven komen, dat gaf ons wel aanleiding om te denken, ja, hier is wel sprake van een probleem. Ja, dat onderzoek is voorgelegd aan Promovendi Netwerk Nederland. Die herkende die signalen wel. Laten we even luisteren wat zij zeggen. Seksueel grensoverschrijdend gedrag, discriminatie, schendingen van de wetenschappelijke integriteit. Ja, zelfs nog heftigere casussen. Ik bedoel, we weten van een casus waarbij er een promovendus zelfmoord heeft gepleegd. Deels ook naar aanleiding van een vervelende relatie met de promotor en heel veel werkdruk en stress en dergelijke. Wij krijgen sowieso best regelmatig cases binnen. Ik denk zo zeker wel 1 of 2 keer per maand. En dat zijn hele verschillende dingen eigenlijk, maar het gaat vaak wel echt over een relatie met een supervisor, iets wat daar is gebeurd, de cultuur op een bepaalde afdeling of binnen een instituut die niet prettig, die het werken niet prettig maakt. En dat promovendi daar vast in komen te zitten. En dat heeft voor een groot deel te maken met de afhankelijke positie die ze hebben, waardoor ze daar ook niet makkelijk uit kunnen stappen. Promovendi Netwerk Nederland, er werken natuurlijk veel mensen op universiteiten. Waarom hebben jullie je specifiek op die promovendi gericht? Dat heeft eigenlijk te maken met wat je ook net hoorde van Rosanne Anholt, Promovendi Netwerk Nederland, met de afhankelijkheidsrelatie die promovendi ervaren. Je moet je voorstellen dat zij aan het begin staan van hun wetenschappelijke carrière. Vaak hebben ze net een master afgerond en willen daarna hun eerste stap zetten. En dan ga je onderzoek doen en dat doe je dan onder strikte begeleiding van vaak een hoogleraar, je promotor. En je bent volledig afhankelijk van zo'n persoon in de academische wereld. Horen wij van de ervaringsverhalen. Of je door kunt gaan, of je succesvol wordt gezien. En het zijn ook juist vaak die begeleiders die een bepaalde druk op je leggen. En die afhankelijkheidsrelatie maakt het dat dit mogelijk meer voorkomt onder promovendi. En die heeft ook vaak te maken met het grensoverschrijdend gedrag zelf. Het komt vaak uit die hoek. Ja. En ja, die promovendi die willen daar niet al te vaak over praten. Waarschijnlijk ook weer omdat ze bang zijn dat dat invloed op hun carrière heeft. Dat merken ze ook bij het Promovendi Netwerk Nederland. We hebben ook wel casussen gezien waarbij mensen expliciet is gesteld van als jij dit probleem bespreekbaar maakt, ga ik ervoor zorgen dat jij nergens anders meer aan de slag komt. Het academische wereldje in Nederland is heel klein. Iedereen kent elkaar, zeker binnen specifieke vakgebieden. Dus dat zijn echt wel hele reële angsten die mensen hebben. ja, dat is ook wat wij merkten toen wij hiernaar gingen vragen bij Promovendi en Oud-Promovendi. Het is heel moeilijk om hierover te spreken. Laat staan met naam en toenaam. Laat staan dat je in de media wil komen met jouw verhaal. En dat is iets waar wij ook echt tegenaan zijn gelopen. Op het moment dat mensen een melding willen doen, dan voelen ze zich niet gesterkt door de universiteit. Mm. En nou ja, je hoort het net zelf. Ze voelen zich vaak tegengewerkt in sommige gevallen. Omdat ze bang zijn voor hun carrière. Het is een kleine wereld. Welke gevolgen heeft dat voor die mensen? Maar raakt het ook de wetenschappelijke integriteit? Ja, het is nog goed om even te melden dat 4 op de 10 van de mensen die wij gesproken hebben zegt te maken te hebben met grensoverschrijdend gedrag. Dat is flink. En dat heeft echt wel impact op de mensen zelf wie het gebeurt. In eerste instantie vooral. Dat, tot aan posttraumatische stressstoornissen aan toe. Tot aan burn-outs. Dat zien wij heel veel terug in de verhalen die wij gehoord hebben. Maar wat je zegt, de wetenschappelijke integriteit, daar kan het ook aan raken. En dan gaat het vooral over welke naam staat op een publicatie. Dat is in de wetenschap betekent het heel veel als je veel geciteerd wordt en je naam staat erbij. Daar wordt soms in gesjoemeld, hebben wij gehoord. En ook op de momenten dat je ziet dat er iets niet goed gaat in het verzamelen. Maar gesjoemeld als in dat die promovendus misschien al het onderzoek doet, maar die promotor er dan met de eer gaat strijken of zo? Dat komt soms voor. Dat komt soms voor. Wat wij gehoord hebben. En als je het hebt over wetenschappelijke integriteit, dan gaat het natuurlijk ook over data verzamelen en analyseren. Ja, en stel dat daar iets in gebeurt waarvan je denkt, dit klopt niet helemaal, of hier wil ik kritische vragen bij stellen. Maar je hebt het idee dat je geen kritiek mag leveren, en dat laatste horen we ook veel van de mensen die wij gesproken hebben. Dan kan het zomaar zijn dat het iets betekent voor de uitkomst van het onderzoek. Dus betrokkenen zeggen ook, ja, dit kan echt wel raken aan de wetenschappelijke integriteit. Ja. We hoorden het net al een beetje, maar is er wel genoeg aandacht op de universiteiten voor deze zaken? We hoorden het inderdaad net al dat het soms moeilijk is om een melding te doen. Dat is ook omdat de universiteit zelf ook afhankelijk is van zo'n hoogleraar of zo'n begeleider. Niet alleen de promovendus zelf. Dat heeft ook te maken met geld. Omdat in Nederland het onderzoeksgeld aan een persoon wordt gekoppeld vaak aan een universiteit. Het heeft te maken met subsidie voor een onderzoek. Is een universiteit ook afhankelijk van zo'n persoon? In de reactie heeft de VSNU, dat is de koepel van universiteiten, tegen ons gezegd dat ze signalen zeker herkennen en er ook aan werken. En er moet sinds 1 juli een ombudsman zijn. Het is een afspraak tussen de universiteiten en de vakbonden. Mm-hmm. Die moeten sinds 1 juli zijn, maar 4 van de, slechts 6 van de 14 hebben al zo'n ombudsman. Terwijl dat al sinds 1 juli moet. Universiteiten zijn er wel mee bezig. Maar ja, dat is toch de vraag in hoeverre dat een oplossing kan zijn als we de betrokkenen spreken. Ja. Je hebt onderzoek gedaan te vinden, DMK bij NOS op 3. Veel meer over deze zaak. Dank voor de uitleg. Dat was Dennis Hoogweef van NOS op 3. Ruim 30 organisatoren van festivals en sportevenementen die stappen naar de rechter. Ze noemen het terugdraaien van de versoepelingen onzorgvuldig voorbereid en onjuist. Zo kunnen evenementen in hun ogen prima doorgaan als ze voldoen aan de fieldlab voorwaarden. En daar moet de rechter zich vrijdag dan over buigen. Maar er zijn nog meer zorgen, financiële zorgen met name. En daarover ga ik praten met Willem Westerman van de Vereniging van Evenementmakers. Meneer Westerman, goedemorgen. Ja, goedemorgen meneer Van den Berg. U hebt gisteren... Ja, want Kirsten ken ik ook uit evenementen, dus leuk elkaar weer te zien. Uit evenementen? Wat ze, dat? Hij kent jou uit evenementen. Oh, nou, dat... Welk evenement is dat dan? Ja, Kirsten is altijd interviewde ons al voordat we elkaar inderdaad. Ja. Ik heb hem een keer geïnterviewd voor een opdracht voor school, was dat geloof ik. Ja, dat is heel lang geleden. Nou, jongens... laten we eventjes weer terug gaan. We gaan zo meteen na de uitzending de nummers uitwisselen. Dan kunnen jullie helemaal bijpraten. U hebt, meneer Westerman, gisteren uitgebreid gesproken met verschillende ministeries over die extra financiële steun. Dat was wat Rutte wel er gelijk bij zei, ook in die persconferentie. We gaan het financieel allemaal goed regelen. Maar... U vond het toch wel nodig om nog even daar eens even over door te praten. Waarom? Wij zijn met z'n allen vrijdag ontzettend geschrokken. En geschrokken betekent eigenlijk natuurlijk wel wat gebeurt er eigenlijk, maar wat overkomt ons. En daar kwamen we ook echt met een bepaalde boosheid tevoorschijn. Van op deze manier kunnen wij nu niet door. En niet door betekent nu op korte termijn iedereen die zoveel geld heeft gestoken in de evenementen van afgelopen weekend en komende week. Ja, die moet gesteund worden. En er is geen enkele mogelijkheid meer om zelf te betalen zonder failliet te gaan. En iets langere termijn, ja, wat gaat nu de komende tijd gebeuren? Ja, en dat garantiefonds, dat is het toch ook? We hebben een garantiefonds. En ongeveer 250 van de evenementen deze periode... die zullen daar gebruik van kunnen maken als het moet. Het lijkt er inmiddels op dat daar inderdaad een beetje gebruik van gemaakt moet worden. Maar dat garantiefonds geeft ook niet al het geld terug. Dat geeft ook maar een percentage. En wat kreeg u te horen trouwens op die ministeries toen u daar aanklopte voor die extra financiële steun? Behoorlijk begrip. En we moeten niet vooruitlopen op wat natuurlijk de Kamer wil en wat uiteindelijk de regering wil. Maar ik denk dat iedereen kan zien en ook snapt dat de evenementenbranche, ja, zoals we zelf zeggen, als eerste uitging, op dit moment net weer open mocht. Hè. We mochten 1 juli beginnen. En ja, dan stop je je laatste geld in een evenement. Die bezoeker die wil heel graag. En plotseling is het allemaal gewoon weer teruggeslagen en echt stilgezet, terwijl het geld al geïnvesteerd is. Ja. En die gesprekken dan in Den Haag, dat is één natuurlijk. Maar intussen wordt er dus ook een kort geding aangespannen door organisatoren. Kunt u zich daarin vinden? Nou, het is heel begrijpelijk dat een organisator die gewoon rechtstreeks de schade leidt, dan ook zegt, ja, hier moet ik iets mee. En fijn dat mijn brancheorganisatie wat doet, hè, dat zijn wij dan. Maar ook noodzakelijk dat ik zelf nu een claim leg. En claim leggen bij de overheid voelt natuurlijk hartstikke moeilijk, maar op het moment dat je weet dat fieldlab-evenementen, waar we bijna anderhalf jaar experimenten hebben gedaan met de overheid, met de wetenschap, als die fieldlab-evenementen laten zien dat het wel kan, hoe kan het dan zijn dat wij nu over één kan worden geschoren met van alles waar het niet kan? Nou, laten we daar samen de wijsheid uithalen en laten zien wat er wel kan. Dat is de vraag bij de rechter eigenlijk. En die datum van 13 augustus is dan genoemd, hè, vrijdagavond in die persconferentie. Hebt u het idee dat daarna nog wel iets mogelijk is eventueel? Nou, wij denken en wij hopen dat daar zeker mogelijkheden zijn. We zitten met het lastige feit dat ook die evenementen voorbereid worden. Het beroemde idee natuurlijk van een festival wat op 18 augustus begint, dat je dan op 13 augustus zou kunnen schakelen en kunnen zeggen, ja, je gaat alsnog niet door. Ja, wij vragen op dit moment de duidelijkheid om eigenlijk gewoon, zoals we de afgelopen tijd hadden, per 2 weken een duidelijkheid te hebben van het kabinet wat er dan weer kan. In plaats van nu toch langdurig te zeggen dat er even niet besloten kan worden en dan pas 13 augustus weer een nieuw schakelmoment is. Dat is voor ons die juist werken in de zomer, is dat gewoon niet aanvaardbaar. En over dat extra geld, wanneer moet dat er zijn wat u betreft? Nou ja, je snapt dat een ondernemer die afgelopen weekend tonnen heeft geïnvesteerd en die het kaartje moet terugbetalen aan de bezoeker en ook zijn rekeningen wil betalen. Ja, die zal eigenlijk zeggen, het moet er nu zijn. Dus we hebben niks aan regelingen die volgend jaar ons gaan helpen. Die hebben we ook nodig voor de duidelijkheid. Maar we hebben vooral nu op korte termijn de echte steun nodig. Ja, en hoeveel dan meteen doordenken over volgend jaar, want het gaat niet zomaar goed. En hoeveel geld is dat? Dat hebben we nog niet berekend. Maar ik kan zeggen dat we wel praten over miljoenen, helaas. Ja. We zullen gewoon mensen 100% hun kosten moeten betalen, want anders zijn die bedrijven alsnog failliet. En dat willen we toch eigenlijk met z'n allen niet. We zijn er bijna. Laten we dan ook zorgen dat we de eindstreep halen. Dank voor uw reactie. Willem Westerman is dat. Namens de evenementensector sprak hij. NPO Radio 1. 17 minuten over 7 is het nu. Het NOS Radio 1-journaal. Praat ik u bij over wat er gisteravond op radio en tv gebeurde. Bij Op1 ging het over de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen. Ernst Kuipers, die is van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, die vindt de excuses van premier Rutte terecht. Maar Kuipers vindt ook dat we naar onszelf moeten kijken. Maar dat doen we toch ook met z'n allen. Ik bedoel, kijk, prima de kabinetsverhalen, maar we doen het ook met z'n allen. Als we kijken dat wij accepteren, je kunt van alles zeggen over dansen met Janssen bijvoorbeeld, maar we accepteren ook dat vanochtend een vaccin halen en dan vanavond met een QR-code al naar een feest gaan. Advocaten Onno de Jonge en Peter Schouten die staan net als Peter R. de Vries kroongetuige Nebil B. bij in het Marengo-proces. Bij Op1 kreeg de Jong de vraag waarom Peter R. de Vries geen beveiliging wilde. We hebben een aantal gesprekken gevoerd daarover. Peter Schouten en ik, ook met Peter R. erbij, met het OM, met de NCV, met de staat. En die gesprekken die verliepen niet altijd even harmonieus. En ik vind het te makkelijk om nu te zeggen, als staat, nu te zeggen van, jij wilde dat niet, dus ja, kijk eens even wat er gebeurd is. De staat heeft natuurlijk altijd een zorgplicht. En als er informatie is, dan moet je acteren. Zo'n collega Schouten die kwam met een voorbeeld van een keer toen ze met z'n drieën in de studio van Op1 zaten. Toen reed ik hier weg en ik heb een gepanzerde auto en met allerlei beveiligers. En we rijden hier weg en Peter loopt in het donker naar de parkeerplaats. En ik zeg, wat loop je hier te doen? En toen zei ik, ga naar mijn auto, die staat hier achter, dat is 700 meter verder. Toen heb ik gezegd, nee, ik kom in de auto zitten. En vervolgens naar die auto gebracht en reed hij daar weg. En toen zeiden mijn eigen beveiligers nog, waarom loopt hij hier alleen? En toen heb ik gewoon wel degelijk een gesprek gehad met de NCTV over het feit dat dit is gebeurd. En heb ik gezegd van, dat kan niet. Van mijn part gaan jullie achter hem aanlopen. Oud-Feyenoordspeler Dirk Kuyt is teleurgesteld dat zijn oude club Steven Berghuis heeft verkocht aan aartsrivaal Ajax. Feyenoord verdient daar tussen de 4 en 5,5 miljoen euro aan. Dat is wel erg weinig, zei Kuyt bij Humberto. Ik vind het gewoon heel erg jammer dat hij weg is. En op het moment dat zo'n speler, je beste speler, naar de aartsrivaal gaat, dat doet dat wat met je. Ook voor dat bedrag? En met alle, ja, ook zeker voor dat bedrag. Dat is misschien nog wel het meest pijnlijke. Want ja, ik vind wel dat Feyenoord zijn beste spelers moet beschermen. En niet naar een aartsrivaal zo makkelijk moet laten gaan, tenzij er de hoofdprijs betaald wordt. En dat is dit zeker niet. En dat was gisteravond op Radio en TV. Kijken we nu naar de buitenlandse media. Meerdere verdachten van de moord op de president van Haiti hebben gewerkt als informant voor Amerikaanse veiligheidsdiensten. Dat meldt CNN. Een van de twee verdachten met een Amerikaanse achtergrond had zelfs banden met de FBI en de antidrugsdienst DEA, meldt persbureau Reuters. Op het moment van de moord zou hij niet meer actief zijn geweest voor de DEA. In een verklaring schrijft de dienst dat de verdachte na de moord op president Moïse contact heeft opgenomen met zijn connecties. Een DEA-functionaris zou hem hebben aangemoedigd om zichzelf te melden bij de lokale autoriteiten. In Bolivia zijn zeker 34 mensen omgekomen bij een busongeluk. 10 passagiers raakten gewond. De bus was op weg van het dorp Potolo door bergachtig gebied naar de hoofdstad Sucre, maar raakte door onbekende oorzaak van de weg en stortte meer dan 100 meter naar beneden. Volgens de krant Pagina 7 gaat het om het ergste verkeersongeluk tot nu toe dit jaar. Op de bergwegen van Andeslanden zoals Bolivia of Peru gebeuren vaak ernstige busongelukken. Nabestaanden van de slachtoffers van de aanslagen op een moskee in Nieuw-Zeeland roepen filmmakers op om te stoppen met de productie van een film daarover. 2 jaar geleden werden in Christchurch 51 mensen doodgeschoten door een terrorist die de aanslag ook nog eens livestreamde op Facebook. En daarover wordt nu een film gemaakt. Het script daarvan is afgelopen weekend uitgelekt. In 17 pagina's wordt tot in detail beschreven hoe de schutter te werk is gegaan. Nabestaanden zeggen tegen nieuwszender NewsHub dat het extreem traumatisch is om dat terug te lezen. Iemand noemt het zelfs erger dan de livestream. Premier Ardern heeft zich ook uitgesproken over de film. Ze zegt dat de productie dat ze die niet kan stoppen, maar ze hoopt dat de makers luisteren naar de nabestaanden. De minister van de Duitse deelstaat Brandenburg is in verlegenheid gebracht over het gebruik van haar dienstauto. Gezondheidsminister Ursula Nonnemacher zegt dat ze laat weten dat ze groen is, dat ze daar voorstander van is en koos voor een elektrische Audi als dienstauto. Maar nu blijkt volgens Bild dat ze onlangs in de auto reed van de staatssecretaris. Volgens de minister moest dat omdat de rit te ver was voor haar eigen elektrische wagen. Je mag niet zomaar je dienstauto's uitwisselen en lokale fracties willen uitleg. Nieuws is vooral pijnlijk voor Audi. Het Duitse automerk kondigde een paar maanden geleden aan te stoppen met het ontwikkelen van benzine- en dieselmotoren. Maar de elektrische auto's rijden dus nog niet zo ver. Tim, waar staat het eigenlijk stil nu? Het gaat eigenlijk heel goed op de weg. Er staat zo'n 25 kilometer file verspreid over het land. En voornamelijk in het westen van het land is dat te merken. Er zijn 2 bijzonderheden. Om te beginnen op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottepolderplein staat een file van 3 kilometer door de wegwerkzaamheden die daar gaande zijn. Vertraging is daar 10 minuten. En ook is druk op de A27, Almere richting Utrecht. Tussen knooppunt Eemnes en Bilthoven staat een file van 6 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar afgesloten. Verkeer moet daar rekening houden met een half uur vertraging. 7 minuten voor 7:30 is het. Het Constitutionele Hof in Polen buigt zich vandaag over een gevoelige zaak. De rechter moet namelijk beslissen wat zwaarder weegt, het Poolse recht of het Europese. De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor de relatie met Brussel. Contact met correspondent Judith van der Hulsbeek. In Berlijn volgt de situatie daar in Polen. Judith, ja, die uitspraak is later vandaag. Waarom is het zo'n belangrijke zaak? Ja, eigenlijk omdat het een van de belangrijkste principes van de EU onderuit kan halen. Het gaat om gelijke rechten binnen de hele EU. En in de Europese verdragen is afgesproken dat de uitspraken van het Europees Hof in Luxemburg, die zijn bindend, die moeten dus doorgevoerd worden. Ja, en Polen die heeft aan het stok met het Hof. Ze zijn al meerdere keren op de vingers getikt vanwege de hervormingen van de rechtsstaat die ze hebben doorgevoerd. Maar voor een groot deel leggen ze die uitspraken gewoon naast zich neer. En de Poolse premier heeft dus nu gevraagd aan het Poolse Constitutioneel Hof om voor eens en voor altijd te besluiten of of ze moeten luisteren naar Luxemburg, of dat ze die uitspraken dus ook kunnen negeren, deels inderdaad. En ja, mocht dat Hof de premier gelijk geven, dan is er meteen een heel groot probleem. Want als Polen de Europese wetten gewoon naast zich neer mag leggen, dan heb je de hele Europese rechtsorde gaat dan eigenlijk op de schop. En ook het vertrouwen, wat eigenlijk het belangrijkste is, dat mensen en bedrijven binnen de EU op eenzelfde behandeling kunnen rekenen, hè, als ze naar de rechter gaan. Ja, toen Polen erbij kwam, wisten ze natuurlijk dat dit part of the deal was. Dus waarom willen ze er nu vanaf van dat principe? Ja, dat heeft alles te maken met de nieuwe de regeringspartijen, Recht en Rechtvaardigheid, de PiS heet die. En die willen die kritiek vanuit Luxemburg op die hervormingen die ze hebben doorgevoerd, die vinden ze natuurlijk niet fijn. Ze hebben in de afgelopen 6 jaar eigenlijk belangrijkste juridische instituties hervormd. Het Constitutioneel Hof, een groot deel van het Grondwettelijk Hof hebben ze ook hervormingen doorgevoerd. Eigenlijk zodat zij op die plekken rechters kunnen benoemen die ze zelf kunnen kiezen. En ze hebben bijvoorbeeld ook een nieuwe tuchtkamer ingevoerd, waar ze kritische rechters voornamelijk berechten. En daarvan heeft het Luxemburgs Hof bijvoorbeeld gezegd dat ze dat werk per direct neer moeten leggen, omdat niet te garanderen is dat die rechters onafhankelijk zijn. Nou ja, en dat soort uitspraken, daar willen ze eigenlijk vanaf. Hoe wordt hier nou verder in Polen naar gekeken? Of is het al vooral die regeringspartij PiS die dit wil? Ja, het is voornamelijk iets van de PiS inderdaad. En rechtspraak is voor heel veel mensen in Polen, als je daarnaar vraagt, een hele abstracte zaak. Hè? Vorige week was ik op pad wel met een groep bezorgde rechters. Een bus vol Poolse rechters die eigenlijk in de zomer door het land toeren om aandacht te vragen voor deze situatie. En zij zeggen wel, het is een hele ernstige situatie. Want het kan een eerste stap zijn op weg naar een Polexit. Hè? Zoals ze dat noemen, het vertrek van Polen uit de EU. Want als in Polen niet meer dezelfde standaarden gelden, hè, van de onafhankelijkheid bijvoorbeeld, dan plaatsen we ons eigenlijk als vanzelf buiten die rechtsorde. Dan hoorden we er eigenlijk per direct helemaal niet meer bij. Maar voor veel gewone Polen is een rechtsstaat iets van ver af. En de PiS zegt ook, hun verhaal is eigenlijk van die rechtsorde of de rechters in Polen, dat is eigenlijk een hele gesloten club die vanuit het communisme nog een soort vriendjespolitiek bedrijft. En vandaar zijn die hervormingen nodig. Maar ja, daarvan zeggen dus alle internationale instituties van die hervorming gaan veel te ver. En daardoor is eigenlijk die onafhankelijkheid niet meer daar. Wanneer is die uitspraak? Hij staat om 11:00 op de rol, als het goed is. Ik heb net nog even gecheckt en hij staat er nog op, inderdaad. Maar vorige keren verdween die soms ineens soort van geruisloos van die agenda. Ook omdat ze in Polen waarschijnlijk wel weten dat dit een uitspraak is die heel explosief kan zijn. Maar als het goed is, om 11:00 vanochtend. Judith van der Hulsbeek was dat. Take this heart now, give it everything. It's your life now, live it. Don't shy away. Don't hide it. And I know you're scared to spread your wings. Don't fight it. On your way, get that fire ignited. I'll be waiting here for you. And I love to have you near me, but I hate to see you cry. Now I need for you to hear me. So you can come back home again. You can come back home again. You can come back home again. You can come back home. The bed is yours, now make it. And it's where you lay, the time is now, so take it. Strong, can't break it. I'll be waiting here for you, yeah. And I love to have you near me, but I hate to see you cry. Now I need for you to hear me. Today we say goodbye, so you can come back home again. Come back home. you'll need it. All the way, take this fire, now feed it. Hear me say, it's your time, believe it. I'll be waiting here for you. Matt Simons was dat. Het is onrustig in Zuid-Afrika, onlusten daar, plunderingen. Het heeft allemaal te maken met de gevangenneming van oud-president Jacob Zuma. Zometeen na 19:30 ga ik erover praten met correspondent Bram Vermeulen. Tot 21:30. Het NOS Radio 1-journaal. Ik hoor je denken, ik kan wel wat Vonk gebruiken. Mooi, want op Vonk vind je meubels, ja, maar ook woonaccessoires. Zoals sierkussens en vazen. En genoeg inspiratie om je huis stijlvol en gezellig te maken. Geef je huis wat Vonk. Mevrouw, ja. Waar denkt u aan bij vis? Oh, vis. Ja. Oesters, kokkiers, fruit de mer. Maar ik moet ook denken aan een bouwkundig civiel-technische organisatie die mensen detacheert. Ja, gek hè? Het komt ineens bij me op. Dank u wel. Ja, graag gedaan. U hoort het. Iedereen kent visdetachering. Kijk op visdetachering.nl. Toewijding is onze techniek. NPO Radio 1. Het is 19:58. De hoofdpunten van het nieuws. De coronaregels worden aangescherpt in Griekenland, Frankrijk en Spanje. In Griekenland mogen alleen volledig gevaccineerde mensen nog de horeca in. Het geldt dus ook voor toeristen. En in Frankrijk heb je vanaf augustus ook als toerist een gezondheidspas nodig om een winkelcentrum, museum of restaurant in te komen. En die pas krijg je alleen na vaccinatie of een negatieve test. Geef overgebleven doses van coronavaccins niet als boostershots, maar geef ze aan ontwikkelingslanden. Die oproep doet de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens de WHO is er niet genoeg bewijs dat zo'n derde inenting echt nodig is. In China zijn zeker 8 mensen omgekomen toen een hotel instortte. 9 mensen worden nog vermist. Ruim 600 reddingswerkers doorzoeken het puin naar overlevenden. 14 mensen zijn uit de brokstukken bevrijd, melden Chinese staatsmedia. 12 Nederlandse ziekenhuizen gaan de werking testen van een kunstalvleesklier. Het apparaat kan een uitkomst zijn voor mensen met diabetes type 1. Het apparaatje is bedacht door een diabetespatiënt uit Goor. De ziekenhuizen hebben voor hun onderzoek een subsidie gekregen van 10 miljoen euro. En dan de weersverwachting bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Wat heb je voor ons in petto vandaag? Nou, hou je maar vast. De verschillen zijn groot. Laten we daarmee beginnen. De beste papieren voor een droge periode heb je in het uiterste noordwesten van het land. En de beste papieren voor veel regen, met een nadruk op veel, in het zuidoosten. Want daar gaat de komende 3 dagen echt erg veel regenwater vallen. Er ligt een lage drukgebiedje boven het westen van Duitsland. Daaromheen krullen allemaal regengebieden. Er kan ook onweer tussen zitten. En de neerslag richt zich dan met name op Limburg. Vandaag al 30 mm mogelijk, morgen weer. Donderdag ook. Ja, en dan kom je uiteindelijk tot en met laat op de donderdag aan 100 mm of zelfs wat meer in delen van Limburg. Nou ja, daar staat dus inderdaad vrijwel niets tegenover aan neerslag in het noordwesten van het land. Bewolking zal daar wel overheersen. En de temperatuur is ook nogal divers, want in de regen zal het kwik niet zo oplopen. Maar is het even droog, kan het morgen bijvoorbeeld in het noordoosten van het land 25 graden worden. Nou, de andere dagen lukt dat niet, maar 20 graden en meer, dat zit er wel in. Voorlopig staat het weer dus vooral in het teken van veel nattigheid. Ja, nattigheid. Dat is het. Wanneer zie je weer verbetering? Nou, dat gaat vrijdag gebeuren, want dan trekt dat lage drukgebiedje langzaam weg. We hebben dan nog steeds een noordenwind, dus heel snel zal de temperatuur niet omhoog gaan, maar gaat wel stijgen. En zeker gaat dat gebeuren als in de loop van het weekend de wind wat meer oost tot noordoost wordt. Ja, en dan gaat het kwik gewoon naar 25 graden en meer. En dan hebben we gewoon zonnige periode en weer droog weer. En dan zijn we die neerslag van nu waarschijnlijk wel weer vergeten. Hoewel, er zijn dus plaatsen die echt met wateroverlast te maken kunnen krijgen. Dus het is wel iets om zeker niet lichtzinnig over na te denken. Marco Verhoef was dat. Tim Schaap nu met file nieuws. Er staan gelukkig niet zo heel veel files op het moment. De meeste vertraging heb je momenteel op de A27 Almere richting Utrecht. Er staan een file van 6 kilometer tussen knooppunt Eemnes en Bilthoven. Komt daardoor een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. De vertraging is daar een half uur. Ook is het druk op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottepolderplein, daar zijn werkzaamheden gaande. Je vertraging is daar bijna 10 minuten. En tot slot de A28, Zwolle richting Utrecht. Een kapotte vrachtauto zorgt daarvoor een afgesloten rechte rijstrook ter hoogte van afrit Maarn. De file begint bij Amersfoort-Vathorst en je staat er zo'n 10 minuten vast. We kunnen weer op vakantie. Goede voorbereiding is in coronatijd extra belangrijk.

niet thuisgeeft eigenlijk. En dat is dus een hele belangrijke test van de rechtsstaat. Hè. Het is in de Zuid-Afrikaanse geschiedenis nog nooit eerder voorgekomen dat een president of een ex-president de gevangenis ingaat. En dat geldt natuurlijk zeker niet alleen voor Zuid-Afrika. Het is een vrij unieke situatie. Maar Zuma is wel iemand die in staat is om massa's te mobiliseren, of in elk geval zijn familie. En dat doen ze ook. En hij doet niks vanuit de gevangenis of zijn woordvoerders om de situatie te kalmeren. Dus het doet mij allemaal erg denken aan de situatie, de taferelen die we in Amerika op 6 januari hebben gezien. Er is een politiek leider die kan ingrijpen, maar die niks van zich laat horen. Ja. En ja, wat denk je, leidt dit tot herziening dan van het oordeel van de rechter over Zuma? Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik zeker niet. Ik bedoel, de rechterlijke macht van Zuid-Afrika heeft eigenlijk de afgelopen 25 jaar altijd laten zien heel onafhankelijk te zijn. En ze weten ook dat hier de geloofwaardigheid van de hele rechtsstaat op het spel staat. Dus als ze nu met hun ogen zouden knipperen en ze zouden hem toch vrij laten onder druk van al deze rellen, dan zou dat natuurlijk betekenen dat de rechterlijke macht gevoelig is voor bedreiging. En dan is echt het hek van de dam. Maar nu moet dat vonnis van de rechter wel ook worden uitgevoerd en kracht bijgezet. En de politie kan dat alleen niet aan. Dus het leger moet er nu aan te pas komen. En laten we hopen dat dat vandaag effect gaat krijgen. Correspondent Bram Vermeulen was dat. De kans is groot dat ook volgend jaar mensen in de financiële problemen komen door de manier waarop de Belastingdienst omgaat met toeslagen die moeten worden terugbetaald. Lukt de overheid niet om het onwettige beleid van de Belastingdienst aan te passen? Dat schreef staatssecretaris Alexandra van Huffelen aan de Tweede Kamer. En dat leidt dan weer tot zorgen bij sociaal raadslieden. André Moerman is voorzitter van de signaleringscommissie van de landelijke organisatie Sociaal Raadslieden. Meneer Moerman, goedemorgen. Goedemorgen. U hebt in maart aan de bel getrokken over deze problemen. Wat gaat er mis? Nou ja, het is natuurlijk bekend hè, dat de huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, dat zijn toeslagen die echt belangrijk zijn voor mensen. Die moet je echt hebben om rond te komen. En wat gaat er dan mis? Ja, die toeslagen die worden, dat wordt nog wel eens verkeerd ingeschat waar je recht op hebt. Hè. Mensen moeten hun inkomen doorgeven van tevoren, voor het jaar. En dan wordt de toeslag berekend. Dat is heel ingewikkeld. Hè. Dus geef maar eens in 2020 aan wat je fiscaal inkomen in 2021 is of gaat worden. Nou, dat is een beetje bekend met toeslagen, dus daar gaat nog wel eens wat mis. En als je dan te veel ontvangen hebt, dan moet je dat terugbetalen. Nou, waarover we aan de bel hebben getrokken, gaat over dat terugbetalen, over de manier waarop dat gebeurt. Want de Belastingdienst die stuurt een brief en die zegt van nou, je moet zoveel terugbetalen. En als je dan niet reageert, dan gaan ze het inhouden op de toeslagen die je ontvangt. En dan kan het dus zijn dat je onder het bestaansminimum terechtkomt en niet meer rond kunt komen. Ja. Nou, dit is een probleem wat al langer bestaat. Maar het goede nieuws leek te zijn dat er per 1 januari een nieuwe wet van kracht is geworden. En dat is de wet vereenvoudiging beslagvrijvoet. En die zorgt er nou eigenlijk voor dat, voordat je dat gaat innen, je eerst moet uitrekenen wat iemand kan missen. En dat is die beslagvrije voet. Hè? Dus je moet van tevoren kijken, wat is iemands bestaansminimum? Ja. En dan pas gaan innen. En dat is wat de Belastingdienst niet deed. En daarover hebben we aan de bel getrokken. Ja. En de staatssecretaris die erover gaat, Van Huffelen, die heeft de fout ook toegegeven. Is dat al winst? Nou, dat is zeker in ieder geval wel winst. We merken in de gesprekken die we hebben gevoerd dat het probleem wel, nou, in ieder geval erkend wordt. Dat het ook wel als een ernstig probleem gezien wordt. Hè? Dus in die zin. Maar ja, goed, aan de andere kant heb ik dan ook nog wel zoiets dat ik denk van, hè, die wet is wel per 1 januari ingevoerd. Maar in 2017 was al bekend dat die wet er zou komen. Hè? Dus die invoering van die wet. Dus er zijn heel wat jaren verstreken. En nu wordt dan gezegd van ja, we kunnen dat nog niet goed regelen. En dat duurt nog wel tot 2023 voordat dat wel kan. En daar schrik ik wel enorm van. Dan denk ik van ja, hoeveel jaren zijn dat bij elkaar? Want ze hadden zich daar ook wel al op voor kunnen bereiden in de jaren tot aan de wet, zegt u eigenlijk. Ja, zeker. Ja. Hè? En nu is het verhaal van ja, verouderde systemen, tekort aan menskracht. Het is allemaal ingewikkeld. En dan denk ik van ja, dan had dat zeker gekund. En nu ja, zijn ze er een beetje door overvallen. Dat dit niet goed is gegaan. En nou, nu moet alles op alles gezet worden dat toch op andere manieren die mensen wel bereikt worden. Mm. Dus eigenlijk hoort de Belastingdienst het zelf te doen, hè, van tevoren. En nu wordt het een soort van piepsysteem. Mensen moeten zelf aan de bel trekken als ze niet rond kunnen komen. En dat is nu juist bekend dat dat in de praktijk heel moeizaam gaat. Dat die mensen zelf aan de bel trekken, bedoelt u? Ja. Ja, ja. Dat heeft alles te maken met dat je dan al in de problemen zit. Hè? Dus het kan ook met schaamte te maken hebben. Als je dan niet aan de bel trekt en je hebt wel een te laag budget om mee rond te komen, dan kan de huur niet betaald worden en zo zakken mensen verder af. En daar was nu juist die, dat is algemeen bekend, ook bij de overheid, en daarvoor was nu juist die wetswijziging om te zorgen dat dat niet meer gebeurt. En dat je van, maar ja, dat is dus voor de Belastingdienst niet goed gegaan. En de staatssecretaris noemt nu 2023, maar goed, elke maand die erbij komt, komen er ook weer nieuwe gevallen bij, denk ik. Ja, nou, dat is dus ook eigenlijk het zure aan dit verhaal. Hè? Dus dat er dus gewoon nog geen structurele oplossing is. En de Belastingdienst heeft wel gezegd van, nou, we gaan proberen mensen te bereiken. Nou, daar moet dus inderdaad alles op alles worden gezet om die mensen te proberen te bereiken. Hè? Dus die met toeslagen terugbetalen te maken hebben en een laag inkomen hebben. En wat ons betreft in alle talen, via allerlei communicatiekanalen, met een nummer wat makkelijk bereikbaar is, een soort van noodstopknop, zeg maar dat er ook echt een campagne wordt gevoerd. Dus niet alleen een zinnetje in een brief, want dat werkt gewoon niet. Maar gewoon echt een campagne wordt gevoerd dat als je minder toeslagen ontvangt, dat daar manieren voor zijn om ervoor te zorgen dat je dan toch rond kunt komen. Dus dat er een noodstopknop is voor als mensen dan problemen krijgen. Want het gaat om hele grote aantallen. En ja, je wilt toch niet hebben dat die mensen verder in de financiële problemen komen door deze wijze van werken van de Belastingdienst. Ja. Dank voor uw toelichting en uitleg. Sociaal raadsman André Moerman was dat van de landelijke organisatie Sociaal Raadslieden. Dan nu de sport. De voorpagina's van de Nederlandse sportkaterne wordt gedomineerd door Steven Berghuis. De Feyenoord-aanvoerder vertrekt naar aartsvijand Ajax. Onbegrijpelijk, zegt Feyenoord-icoon Dirk Kuyt tegen de Telegraaf. Alles wat hij met Feyenoord heeft gepresteerd gooit hij in één keer in de prullenbak, zegt Kuyt. Volgens het AD laat deze transfer duidelijk zien dat Feyenoord niet meer meetelt. Dit dreunt nog lang na, staat er in grote letters bij een foto van Berghuis in Ajax tenue. En tienduizenden trotse, zingende en toeterende Italianen gisteravond in Rome. It's not coming home, it's coming Rome, zei het Italiaanse elftal al na de gewonnen EK-finale. Eigenlijk had de overheid een bustocht door de stad verboden. Maar na lang aandringen van de spelers kon de winst van het EK-voetbal toch worden gevierd, zien we bij veel internationale media. Voor de bustocht ging de selectie al op hoog bezoek bij president Mattarella en premier Draghi. Als het aan Lewis Hamilton ligt, worden Formule 1-teams verplicht om diversiteit en inclusie in hun organisatie te verbeteren. Dat schrijft Sky Sports. Dat is een van de aanbevelingen van de commissie Hamilton. Vorig jaar opgezet door de zevenvoudig wereldkampioen zelf. Hoewel ik een succesvolle carrière heb, was het een eenzaam pad als een van de weinige zwarte individuen in de Formule 1, stelt Hamilton. Volgens het rapport is nu slechts 1% van de werknemers in de sport zwart. De Formule 1 gaat de komende tijd kijken wat het gaat doen met alle aanbevelingen. Een persconferentie beginnen met excuses aan je moeder, dat zie je niet vaak, ook niet in het basketbal. Maar Mike Brown, bondscoach van Nigeria, die deed het. Tijdens een oefenduel in een lege zaal was hij even vergeten dat alles wat hij zei werd opgenomen door een microfoontje. En dus begon hij zijn persconferentie zo. I have to apologize to everybody out there because I didn't realize I was doing it, but I kind of have a sailor's mouth. And in the first half I dropped a couple of F-bombs in the gym was empty. And I know my mom's gonna get on me as soon as I talk to her. So before I get in trouble by my mom, Mom, I'm sorry. Ja, hij zat een paar keer flink te schelden tijdens de wedstrijd en weet dat zijn moeder dat niet leuk gaat vinden en biedt dus alvast zijn excuses aan. Nigeria won trouwens overtuigend van Argentinië en gaat met een goed gevoel richting de Olympische Spelen van Tokio. Tim, hoeveel kilometer staat er nu? Nou, wel geteld 75 kilometer. Dus het is eigenlijk op de meeste plaatsen goed te doen. Want de vertraging is op de meeste plaatsen rond de 5 minuten. Er zijn 2 uitschieters. De eerste is te vinden op de A27, Almere richting Utrecht. Bij Bilthoven, daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht. Er staat een file van 6 kilometer, beginnende bij knooppunt Eemnes. De vertraging is daar een half uur. En het is druk op de A28, Zwolle richting Utrecht. Er staat een kapotte vrachtauto. Daardoor staat er een file van 9 kilometer tussen Amersfoort-Vathorst en afrit Maarn. De rechterrijstrook is er afgesloten. Je vertraging is daar een kwartier. Golden stream of the sun. Was dat? Het is 7 minuten voor 8. De stichting Spijt van Tattoo die ziet steeds meer mensen met ernstige huidwonden nadat ze hun tatoeage hebben weg laten laseren. Daarom komt er nu een meldpunt. En die Han is van Spijt van Tattoo. Zijn stichting haalt kosteloos tatoeages weg van mensen die daar spijt van hebben. Hij is ook initiatiefnemer van dat meldpunt Tattoo Laser Ellende. Meneer Han, goedemorgen. Goedemorgen. Wat hoort u voor verhalen van mensen die hun tattoo hebben laten weghalen? Nou, ik krijg, of de stichting krijgt wekelijks vele e-mails binnen van mensen. Waarbij het weggaan van het tatoeage falikant mis is gegaan. En die zijn compleet met foto's van verbrande huid, rode wonden, blaren, littekens. En die mensen, ja, die kon ik voorheen niet helpen. Want ik behandel geen mensen die. Littekens en brandwonden hebben opgelopen. En door het meldpunt te starten wil ik ze proberen te helpen om erger leed te voorkomen of om het leed te minimaliseren. Want als je er op tijd bij bent en je gaat op tijd naar de huisarts, dan krijg je de juiste behandeling. En veel mensen blijven ermee doorlopen. Want laten we zeggen, de schade is dan al zo dusdanig aangericht dat u er ook niks meer aan kan doen. Nee, precies. Precies. Dan is de huisarts of het brandwondencentrum het enige optie. Maar hoe komt het dat er zo vaak fout gaat dan bij het weghalen van die tatoeages? Nou, dat doet zich een fenomeen voor. En dat is dat, kijk, kapsalons, schoonheidssalons, nagelstudio's, ontharingstudio's en ook tattoo shops. Die krijgen allemaal wekelijks, worden we overspoeld, werkelijk, met reclame van producenten of leveranciers van laserapparatuur. En bijna worden die lasers altijd verkocht in combinatie met een zogenaamde cursus. Waardoor de indruk ontstaat dat bij het verwijderen van die tatoeages in een paar weekenden geleerd kan worden. En dan wordt het geheel afgesloten met een certificaat. En dat kan je vervolgens in de studio aan de wand hangen. Waardoor het voor de consument ook echt lijkt alsof er een volwaardig diploma aan de wand hangt. Je leert niet in een weekend hoe je tatoeages veilig kunt verwijderen. Dat is echt weggelegd voor huidtherapeuten. Ja. Maar mensen die ook echt verstand hebben. Maar dat zit dus ook bij de mensen die zich dat dan laten aansmeren. De consument kijkt in dit geval toch ook niet zo kwalijk neer. Want die denkt, nou ja, er hangt een diploma aan de muur, dus die meneer of mevrouw zal het wel weten. Ja, exact. En dus het is op een gegeven moment vaak misleidend. Het is ook echt misleidend. Mensen worden aangeschreven, kijk, een laser, en dan hoor je vaak, hebben jullie een picolaser? Een picolaser kost zomaar 3,5 ton. En dan krijgen ze een aanbieding van een producent voor een laser met inclusief cursus van 10.000 euro. En dan vervolgens zijn ze echt ter goede trouw, omdat ze denken dat het net als ontharen is, wat ze waarschijnlijk al doen. Ja. Maar joh, dan gaan we ook niet, in plaats van alleen ontharen, gaan we ook tatoeages verwijderen. Ja. En daar gaat het fout. Want je hebt zoveel soorten inkt, je hebt zoveel verschillende huidtypes, hè, in Nederland. Ja. Die combinatie maakt het heel erg lastig om te weten wat je moet doen. Ja, als ik er naar luister, ja, vind ik het al eng. Ja, ja, ik heb als je de foto's ziet, dan wordt het nog enger. Ja, want daar zit dus ook verder helemaal geen keurmerk of iets op. Je kan als consument dus eigenlijk niet zien van of iemand te zaken kundig is. Nou, dat maakt het lastig. Ik vergelijk het eigenlijk een beetje met het fillers en botox. Dat was voorheen, werd dat zeg maar gedaan door plastchirurgen. En toen kreeg je op een gegeven moment de cosmetisch artsen. En nou zijn de verpleegkundigen die botoxparties geven. En op elke hoek van de straat zie je een villa-kliniek. Ja. En ga mij maar vertellen. Als je iets in je gezicht laat spuiten en het wordt in je spier gespoten, dan kunnen ook andere spieren verlammen. Even van dit meldpunt is er nu, dus daar kunnen mensen terecht met hun verhalen. Maar wat raadt u mensen aan die een tatoeage willen laten weghalen? Wat moeten die dan doen op een veilige manier? Nou, heel goed hun huiswerk doen. Gewoon, kijk, een website is, ja, hoe vervelend het ook klinkt, maar een website is vaak al niet eens meer afdoende. Ze stelen foto's, ze stelen de teksten van andere websites die er gewoon goede teksten, goede informatie hebben. Maar dat wil niet zeggen dat je het zelf kan. Dus er worden website-teksten overgenomen en gestolen. Goeie, het ziet er prachtig en schitterend uit. Dus je moet echt, echt goed je review doen, je nazorg. En ik zou zeggen, joh, alsjeblieft, kies sowieso voor een huidkliniek die echt ervaren is in het verwijderen. Ja. En ga niet naar een schoonheidssalon of een kapsalon. Dank voor de toelichting en voor de waarschuwing ook. En die hand is dat van Spijt van Tattoo. NPO Radio 1. De snelheden zijn hoog, hoor. 97 km per uur. De Tour raast door Frankrijk en wij zijn erbij. Bauke Mollema is ontsnapt. Heeft een tiental seconden voorsprong. De Tour. Elke dag vanaf 2 uur hoor je hier Radio Tour de France. Nog 3,3 kilometer voor Bauke Mollema. Ici Radio Tour de France. Met alle ontwikkelingen in de koers. Hup, en rij je maar. Dat lijkt me dat een heerlijk gevoel, zeg. Luister lekker elke toerdag vanaf 2 uur. En dan gaan beide armen de lucht in. Geweldig gedaan door Bauke Mollema. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Dit product kwalificeert als een complex product en is bedoeld voor ervaren beleggers. De aanschaf van een financieel instrument. Iconic. Dat is eigenlijk precies wat we zoeken. Nou, dan kunnen we eindelijk crypto traden met professionele algoritmes. Dan hebben we er eigenlijk helemaal geen omkijken naar. Kunnen we ons lekker focussen op onze core business. Vergaderen. Terug te lezen op www.iconic.capital. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Bij Jumbo zorgen wij ervoor dat je deze zomer dubbel kan genieten. Van het zonnetje, je vrienden en natuurlijk van onze zomerse aanbiedingen. En nu extra goedkoop. Spa fruit of duo 3 flessen voor 3 euro. En groene lunch, snack of pasta salades 2 voor 5 euro. Jumbo, iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. Kijk uit, die doos! Verhuizen, dat is gewoon een hoop gedoe. En jij wil je natuurlijk liever met de leuke dingen bezighouden. Gelukkig ben je met de ANWB Woonverzekering echt goed verzekerd. En worden die scherven gewoon vergoed. Tijdens en natuurlijk ook na de verhuizing. Kijk op anwb.nl/woonverzekering. NPO Radio 1. 8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal.

Kunstenaars omhelzen de natuur voor een betere wereld en activistische kunst van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. Ik zie dat jij een Alpe of Vivaro E rijdt. Klopt. Waarom? Nou ja, wat dacht je van een rijbereik van 330 kilometer? Mm-hmm. Een laadvermogen van 1000 kilo, nieuwste techniek en ik ben welkom in alle milieuzones. Dus de Vivaro E is duidelijk niet voor niets fan of the year geworden. Nee, en terecht ook. Hé, hey, ik moet door, hè? Opel gaat ervoor. Heel Holland elektrisch. En in Kasteel het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de fundatiecollectie en de beeldentuin. Museumdefundatie.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 7:06 is het. Door de gestegen materiaalkosten lopen nieuwbouwprojecten vertraging op, of ze worden zelfs helemaal geschrapt. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het Economisch Instituut voor de Bouw waarschuwde eerder al voor verdere stagnatie van de woningmarkt. Tom Ophijkens van de NOS Economie-redactie is erin gedoken. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Dat klinkt niet best. Nee, dit is precies wat de woningmarkt natuurlijk niet kan gebruiken. In Almere is nu dus ook echt een project geschrapt vanwege die oplopende bouwkosten. Voor zover bekend is dat de eerste. Het gaat daar om ruim 100 betaalbare koopwoningen die dus niet betaalbaar genoeg meer waren voor de doelgroep waar ze bedoeld voor waren. En dat waren mensen die tot 180.000 euro voor een koophuis konden uitgeven. De kosten zijn nu al 245.000 euro. En maar dat zit hem dus gewoon in de materialen die gebruikt moeten worden. Die zijn veel duurder geworden. Ja, voor een belangrijk deel wel. Kijk, er zijn altijd ook andere factoren. Personeelstekort in de bouw is ook nog steeds een belangrijke reden voor dat projecten soms vertragen. Waar ook steeds meer voorbeelden van zijn, hè, die vertraging. Dus om te beginnen een project in Rotterdam. Een hele grote houten woontoren in Schiemond. Er zouden ruim 100 woningen gebouwd worden. Dat is nu uitgesteld tot september. De bouw daarvan in Den Haag bevestigt een woordvoerder aan de klant. Zijn er verschillende projecten die vertragen. Daar wil de gemeente 1 op de 5 woningen onder de 310.000 euro bouwen. Nou ja, dat wordt dus ook steeds lastiger door deze oplopende kosten. En zo is er ook nog een groot project naast het Centraal Station van Nijmegen dat vertraagd is geraakt. En ja, ongetwijfeld zijn er nog meer. En dit komt niet zomaar uit de lucht vallen. Nee, het hing wel een beetje in de lucht inderdaad. Hè. Die prijsstijgingen van allerlei soorten materialen, hout bijvoorbeeld, dat is ook met die woontoren ook te maken hebben. Tientallen procenten duurder waren die materialen vergeleken met afgelopen mei, vergeleken met een jaar eerder. Nou ja, hout is populair, een duurzaam materiaal, maar wordt ook veel in prefab woningen wat hard terrein aan het winnen is gebruikt. Maar ook staal voor gewapend beton, tientallen procenten duurder. Koper geldt hetzelfde voor. Ja, en als je dan als ontwikkelaar en aannemer afspraken hebt gemaakt over kosten voor die prijsstijgingen en ja, een aannemer moet dan nu die materialen ook daadwerkelijk gaan kopen, omdat ze gaan bouwen. Ja, dan hangt het natuurlijk af van wat voor soort afspraken je hebt gemaakt. En nou zijn er in contracten meestal wel is iets afgesproken, maar als het echt om hele grote prijsstijgingen gaat, ja, dan ontstaat daar toch weer discussie over en dus vertraging. Is er een oplossing voor dit probleem? De laatste weken zie je wel dat verschillende materialen weer wat goedkoper aan het worden zijn. Het geldt bijvoorbeeld voor hout, maar ook voor koper. En ja, als spullen duurder worden, materialen dus in dit geval, dan is er ook een prikkel om meer te gaan produceren. Dus met wat tijd zullen die prijzen wel weer wat omlaag gaan. Maar ja, er is natuurlijk niemand die zin heeft om daarop te wachten. En er is eigenlijk ook geen tijd, hè, gezien het grote tekort aan woningen, nieuwbouwwoningen. Zeker betaalbare woningen op de woningmarkt in Nederland. Tom Ophijkens was dat van de NOS Economie-redactie. Scholen krijgen voor het nieuwe schooljaar miljoenen euro's extra om de corona-achterstanden in te halen. Alleen lopen ze nu al tegen allerlei zaken aan, zoals dat ze geen leraren kunnen vinden. Blijkt uit een peiling van de PO-raad en Freddy Wijma is voorzitter van die PO-raad. Omdat de scholen wel al volop begonnen zijn met het maken van plannen. En daaruit is gebleken dat wat ze denken dat het beste werkt, dat ze daar echt extra personeel voor nodig hebben. Eigenlijk zegt 80% van de scholen dat. Maar tegelijkertijd stellen ze vast dat het ontzettend moeilijk is om dat personeel te vinden. Dus dat is waar die scholen tegenaan lopen nu? Daar komen ze nu achter? Ja, nou ja, dat was eigenlijk al bekend. Hè, want het lerarentekort en ook trouwens het schoolleiderstekort is niet iets van de laatste tijd. Dat speelt al een fors aantal jaren.

Twee jaar geleden werden in Christchurch 51 mensen doodgeschoten door een terrorist die de aanslag ook nog eens livestreamde op Facebook. Het script van een film over die gebeurtenis is afgelopen weekend uitgelekt. Nabestaanden zeggen tegen het nieuwszender Newshub dat het extreem traumatisch is om dat te lezen. In Trouw zegt DJ Mike Willemsen dat hij bezorgd is over supergetalenteerde jonge DJ's die kort voor corona op het punt van doorbreken stonden en nu niet meer aan de bak komen. In het interview legt hij uit dat artiesten die normaal gesproken doorgebroken zouden zijn nu thuis zitten. Hij denkt dat het nog even zo blijft, omdat als festivals wel weer mogelijk zijn, de boekers voor vertrouwde namen gaan en niet voor jonge talenten. Zelf toert de DJ door China. Daar zijn de clubs alweer maanden open. Tim Schaap bij de ANWB. Er staat zo'n 85 kilometer file verspreid over het land en op de meeste plaatsen zorgt dat voor rond de 5 minuten vertraging. Er zijn twee uitschieters die daarboven komen, om te beginnen op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld, er staat een kapotte vrachtauto. Die zorgt daarvoor een file van 4 kilometer. Verkeer moet daar rekening houden met 10 minuten vertraging. En drukte op de A27 Almere richting Utrecht. Tussen knooppunt Eemnes en Bilthoven, een file van 6 kilometer. Komt daardoor opruimwerkzaamheden, de linkerrijstrook is dicht. Vertraging daar is nu nog een kwartier. 16 minuten over 8 is het. De Amerikaanse president Joe Biden heeft vannacht laten weten dat hij pal staat achter de Cubanen die afgelopen zondag massaal de straat op zijn gegaan. The United States stands firmly with the people of Cuba as they assert their universal rights and we call on the government, of Cuba to refrain from violence and their attempts to silence the voice of the people of Cuba. Biden roept de Cubaanse regering op om geen geweld te gebruiken tegen de eigen bevolking. Toch zijn er na de grote volksopstand van eergisteren tientallen mensen gearresteerd. Veel Cubanen hebben het helemaal gehad met het economische wanbeleid van hun regering. Correspondent Nina Jurna die volgt de situatie in Cuba op de voet. Nina, hoe is het afgelopen nacht gegaan? Ja, het lijkt iets rustiger te zijn gebleven dan zondag, toen mensen massaal de straat opgingen. Er was wel veel politie ook op de been vandaag. Maar ik moet direct erbij zeggen dat het lastig is om een goed beeld te krijgen wat er nou eigenlijk gebeurd is vandaag. Omdat doordat de regering het internet heeft afgesloten grote delen van de dag, het heel moeilijk is om ook echt contact daar te krijgen. Wel weten we dat er tientallen mensen zijn gearresteerd. Er circuleren ook lijsten van mensen die vermist zijn, familieleden die naar gevangenis zijn gegaan om informatie te krijgen over hun familieleden. Dus dat weten we wel. Maar niet de grote massale protesten als zondag. Dat beeld krijgen we van maandag niet. Maar er zijn dus mensen gearresteerd na die protesten. Op grond waarvan eigenlijk? Is dat duidelijk? Nou ja, protesteren tegen het communistische regime is sowieso verboden in Cuba. Er is een beperkte vrijheid van meningsuiting. Er zitten ook al dissidenten vast, sommigen ook al heel erg lang. En in aanloop van de protesten van zondag was het eigenlijk al een heel onrustig jaar in Cuba, waarbij er ook acties waren van kunstenaars. Er zijn ook kunstenaars zijn tegen het regime in hongerstaking gegaan. Dus dat speelde al eigenlijk in aanloop van zondag. Dus ja, op basis van eigenlijk het protesteren, het opkomen tegen het regime, op basis daarvan zijn mensen gearresteerd. Ja, en wat we nu zien, die veel grotere demonstraties, is dat eenmalig of is er onder het volk iets in gang gezet dat onomkeerbaar is? Ik zou zeggen dat wat je zondag hebt gezien, dat sowieso al iets is wat onomkeerbaar is. Hè? Want het laat zien dat de Cubanen hun angst in ieder geval voorbij zijn. Want om op dat punt te komen in Cuba, ja, dan ben je al over heel wat obstakels en angsten heen. De vraag is, zet dit zich nog door, hè, de komende dagen en weken? Of was dit de uitbarsting van zondag iets eenmaligs? Dus we moeten ook afwachten van, gaan mensen nog verder de straat op? Of zijn ze toch afgeschrikt? Of is er iets gebeurd waardoor de regering nu met beloftes komt? Ik zag wel dat de president van Cuba, Díaz-Canel, ook al wel zei van, er komt een loonsverhoging en dat soort beloftes. Maar ja, we moeten afwachten wat de komende dagen gaat gebeuren. Want voorlopig lijkt het erop dat die president er hard in gaat. Absoluut. In die zin, hij heeft ook direct gezegd

En dit is echt een afsluiting, voor mij ook. Ja. Ja. Bijdrage was dit van Jeroen de Jager. Niets is beter dan met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Zitten we hier in het oude strandhuis. Wat je vertelt had me nuchter een man. Over mijn hoofd zie ik de grijze wolk. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Wij zitten hier in het gammele strandhuis. Maakte me toch al niet uit waar we waren. We verschuipen onszelf in de drank van je vader. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Troostige plekken die je bij moet hebben. En te zien dat het goed is, te zien dat we bruisen. En met vodka en met blokking tussen renningsbanden. Ah. En dan zitten we hier in het oude standhuis. Wat je vertelt had me nuchter en warm. Dat eigenlijk gecontroleerd of zij nog steeds in dat oude strandhuis zitten met bokking en wodka, die twee? Ja. En? Het gaat goed met ze. Okay. Ze niet, jongen. Nou, ik zou er ook gaan zitten. Zij als wel. Je kan toch nergens heen. Nee. Je kan toch nergens heen. Daarom. Guilaine, daarover gesproken. Ik ben blij dat je hier bent, want waar gaat het over in Stand.nl? Over de deemoedige excuses die gisteren zijn gemaakt naar aanleiding van die inschattingsfout. Waardoor we nu, wie had dat ooit gedacht, heel dicht in een ranglijstje bij Swaziland zitten. Dat hadden we eerder niet voor mogelijk gehouden, denk ik. Maar in dit geval is het wel zo dat we na Swaziland het land zijn met de snelst stijgende coronabesmettingen ter wereld. Waarvan dus gisteren Mark Rutte en Hugo de Jonge wel zeiden dat ze in tegenstelling tot voor het weekend nu wel inzagen dat dat niet goed is geweest. En dat ze dus die inschattingsfout hebben gemaakt, daar excuses voor hebben gemaakt. We vroegen ons af van zoveel boze reacties van het weekend ook om me heen gehoord. Ik denk jullie niet anders. Met name natuurlijk ook over of je nu wel of niet op vakantie kan, maar alle dingen die georganiseerd waren aan festivals en evenementen, waarbij in één keer de boel teruggedraaid moet worden. Aan de andere kant moet je misschien ook zeggen van ja, dit is nu heel erg naar. Maar kijkend naar het vaccinatiebeleid, waar in het begin heel veel kritiek op was, dat doen we nu gewoon goed. Internationaal afgezet hebben wij hier economisch relatief, zeg ik dan even, veel minder schade dan in andere landen. Dus gaat het nou echt zo slecht? Is voor u de excuses die nu zijn gemaakt een doekje voor het bloeden? En zegt ja, dit was nu echt voor mij de druppel. Ik denk, ik ben het vertrouwen wel een beetje kwijt. In hoeverre heeft dit kabinet nog zeggenschap? Want ze zijn natuurlijk demissionair, maar missionair als het gaat om de aanpak van de coronacrisis. Dus we willen graag weten, hebben de excuses voor u iets goed gemaakt? Of zegt u, nee, het is klaar en over. 0800 1101 is het telefoonnummer om te praten en mee te praten over die stelling. Ondanks de excuses heeft het kabinet zijn geloofwaardigheid verloren. Dus ondanks de excuses heeft het kabinet zijn geloofwaardigheid verloren. Mee eens of oneens, bel 0800 1101 of stem via de site van stand.nl. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. NPO Radio 1. 1 minuut over 8:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. 1 op de 5 werknemers staat nog niet te springen om weer naar kantoor te gaan en kijkt liever nog even de kat uit de boom. Dat zeggen de vakbonden FNV en CNV na gesprekken met kantoorpersoneel. Vooral de Delta-variant van het coronavirus zorgt voor onrust. Basisscholen krijgen komend schooljaar miljarden extra om de achterstanden in te lopen die zijn ontstaan door de coronacrisis. Maar er is structureel meer geld nodig voor het basisonderwijs. Dat zegt de PO-raad na een peiling onder 160 basisscholen. Die hebben vooral behoefte aan extra personeel, maar het is moeilijk om mensen te vinden. Bijna de helft van de jonge promovendi heeft op universiteiten te maken met wangedrag door leidinggevenden. Dat blijkt uit een rondgang van NOS op 3 langs 400 promovendi. Het kan gaan om ernstige zaken als racisme, seksisme en seksueel grensoverschrijdend gedrag. En in Griekenland, Frankrijk en Spanje worden de coronamaatregelen weer strenger. Want ook daar raken nu veel niet-ingeënte jongeren besmet met de Delta-variant van het virus. In Griekenland bijvoorbeeld mogen daarom alleen volledig gevaccineerde mensen nog de horeca in. Dan de weersverwachting bij Weerplaza. Marco Verhoef. Marco, hoe ziet het eruit voor vandaag? Ja, een beetje een tweedeling. Met in het noordwesten van het land de grootste kans op een vrijwel droge dag. En daar staat tegenover dat het in het zuidoosten gewoon een behoorlijk natte boel gaat worden. De meeste neerslag ligt nu nog net over de grens in Duitsland, maar trekt de komende uren geleidelijk aan Limburg en ook delen van Gelderland in. En als je het dan op de wat langere termijn gaat bekijken, ja, dan krijgt Limburg gewoon echt de volle laag de komende dagen. Met vandaag op sommige plaatsen al 30 mm. En morgen en donderdag gaat dat gewoon zo door. En dan heb je aan het eind van de donderdag hier en daar 100 mm regen te pakken. En dat zijn echt wel neerslaghoeveelheden die overlast kunnen veroorzaken. In de rest van het land is het minder nat. Met een beetje geluk in het uiterste noordwesten zelfs helemaal droog. Voor zon is weinig ruimte en de temperatuur als het regent rond de 20 graden. En als eventjes de zon doorbreekt, en dat zou vooral morgen in het noordoosten kunnen gebeuren, en dan kan het nog net 25 graden worden. Dus het is een beetje klammig allemaal. Ja, en dat houden we ook de komende dagen, nattigheid. Ja, het gaat eigenlijk zo door. Er ligt een laag drukgebiedje boven het westen van Duitsland. Zo een beetje boven de Eifel. En daaromheen krult van alles en nog wat. En dan is de enige ene regenzone na de andere. Kan ook onweer bij zitten in het oosten van het land. En als gezegd dus de zwaarste neerslag in Limburg. Er zijn ook best wel momenten dat het even wat droger is, hoor. Het gaat niet de hele tijd zo door. Maar het is een komen en gaan. En het is vooral heel wisselvallig en verre van volop zomer de komende 3 dagen. En daarna wordt het langzaam wel beter. Marco Verhoef was dat. Dan nu file nieuws met Tim Schaap. Ja, die regenval in het zuidoosten van het land zien we ook terug op de weg. Op dit moment staat er daardoor een file op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en knooppunt Velperbroek, daar door de heftige regenval is verkeerd aan het afremmen. Hou daar rekening met een kwartier vertraging. Ook is het druk op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroel en Hoevelaken, 5 kilometer, 10 minuten vertraging. De A15, Gorkum richting Europoort. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Vaanplein, 3 kilometer file. Er ligt daar wat rommel op de weg. Vertraging is een kwartier. En tot slot tot de A32 Meppel richting Heerenveen. Tussen Wolvega en Heerenveen-Zuid 3 kilometer door de wegwerkzaamheden. Hou daar rekening met 10 minuten oponthoud. Deze vakantie gaan we mogelijk weer op pad. En met een kleine moeite kan je een stuk veiliger de weg op. Er loopt namelijk altijd lucht uit je banden. En met zachtere banden heb je een langere remweg, een grotere kans op een klapband en een hoger verbruik. Dat is zonde van je portemonnee en het klimaat. Geef je banden dus elke 2 maanden lucht. Dan rij je veiliger, zuiniger en schoner. Je banden oppompen is ook al wat. Kijk voor meer klimaatvriendelijke tips op iedereendoetwat.nl. Weer op vakantie, waar tijd niet lijkt te bestaan. Even ver weg van alles, maar dichter tot elkaar. Je bent toe aan TUI. Boek nu 9 dagen Curaçao al vanaf €599. TUI, discover your smile. Video bellen, video gamen, video kijken, business runnen, huiswerk, thuiswerk. We zijn met z'n allen tegelijk lekker bezig. Volop tv, voluit internet. Het kan allemaal op ons krachtige giganet. Ziggo, enjoy it all. Dit product kwalificeert als een complex product en is bedoeld voor ervaren beleggers. De aanschaf van een financieel instrument... Iconic, dat is eigenlijk precies wat we zoeken. Nou, dan kunnen we eindelijk crypto traden met professionele algoritmes. Dan hebben we er eigenlijk helemaal geen omkijken naar. Kunnen we ons lekker focussen op onze core business. Vergaderen. Terug te lezen op www.iconic.capital. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Ook snel en stabiel internet? Stap over naar Ziggo Alles in 1. Nu 6 maanden voor maar €39,95 per maand. Ga naar ziggo.nl. Elk geluid is onbetaalbaar. Bij Van Bokstel is uw hoortoestel juist wel betaalbaar. Vanaf €0 en ongeacht uw verzekering hoeft het u niet meer te kosten dan €99. Wat betaalt u voor uw hoortoestel? Voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. De Tour. 6:30 over 8:30. We gaan praten over de Tour de France. De laatste week van de Tour gaat beginnen vandaag. De rit gaat naar Saint-Gaudens met onderweg 4 beklimmingen. Gio Lippens, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Gisteren rustdag. Wie had hij het meest nodig om er weer tegenaan te kunnen? Ja, dat is een hele moeilijke. Ik denk dat bijna alle renners echt hebben gesmacht naar die tweede rustdag. Zowel de klassementsmannen als de sprinters als de aanvallers. Want ja, die eerste 2 weken hebben er enorm ingehakt. Om maar eens even een cijfertje te geven, Jurgen. Als je kijkt naar het aantal uitvallers, dan is meer dan 20% van de renners die gestart zijn in Brest, die zijn uitgevallen. En dat is het meeste sinds het jaar 2000. Want toen was het 23%, bijna 24%. Dus dat zegt alles over... Ja, de zwaarte van deze Tour. Het slechte weer natuurlijk in de eerste week. De vele valpartijen in het begin van deze Tour. Dus ja, ik denk dat echt heel veel renners ontzettend blij waren met die rustdag. Aan de andere kant zullen er ook veel renners onzeker zijn over de dag van vandaag. Omdat vaak de dag na de tweede rustdag... Ja, het zou zomaar voor een klassementsrenner finesse kunnen zijn. Want als je niet op gang komt, als het lichaam in een soort ruststand is geschoten... Ja, dan zou het wel eens een hele zware dag kunnen worden. Ja. Als we even kijken naar die Nederlandse ploeg, Jumbo-Visma, die waren lekker bezig natuurlijk de laatste dagen. Dus dan komt zo'n rustdag misschien wel juist als een onderbreking. Nou, eigenlijk wel, ja. Want met Wout van Aert en Sepp Kuss hebben die natuurlijk een fantastische tweede week beleefd. Hè? Ondanks het feit dat daar 3 renners uitgevallen zijn. Maar aan de andere kant, ja, er zit wel een beetje een soort spirit, een soort winning mood in. En ik denk dat ze op die rustdag toch ook wel weer een plannetje hebben gesmeed. En ja, wie weet, misschien Van Aert wel weer, die toch wat plannen heeft. Gaat nog mee voor de bollentrui. Zou nog eens voor een etappe-overwinning kunnen gaan. Dus ik heb het idee dat die ploeg, dat daar de positieve geest in ieder geval wel aanwezig is. Alleen ja, ook daar geldt op het moment dat een van de renners de rustdag slecht verteerd heeft, dan heeft hij een probleem. Ja. De vraag is natuurlijk in deze laatste week, is die Sloveen nog te kloppen? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Als je kijkt naar de voorsprong die heeft in het algemeen klassement... Hè, 5 minuten zo'n beetje op de eerste achtervolgers. Dus dat moeten ze eerst nog maar eens goed maken. Maar ja, als je dan die 5 minuten hebt goed gemaakt... dan weet je gewoon dat er komend weekend... dat er nog een tijdrit op het programma staat. Ja, en daar rijdt Pogacar zomaar weer 1 minuut weg... van al die andere klassementsmannen. Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik denk dat het binnen is. Maar je weet het ook nooit. Hè. Ook hij kan bijvoorbeeld die problemen hebben gehad met die rustdag.

En wat heel belangrijk is, je moet je als het ware laten leiden door een pomp en een sensor. En is dat iets wat je op kan brengen? Ja. Want plus, je moet dus eigenlijk in tegenstelling tot nu op je handen zitten en niks doen. Ja. Plus dat het natuurlijk toch techniek is. Dus je moet inderdaad ook die langere termijn nemen om te kijken of dat ook allemaal blijft werken. Ja, en nou ja, er kan altijd iets gebeuren. Hè. De kathetertje kan losgaan, batterij kan storing geven. Je kan van alles en nog wat bedenken. En dat weten we gewoon op de lange termijn niet. Dus het is ook een soort gebruikstest. Harold de Valk is dat, hoofdonderzoeker van het UMC Utrecht over die kunstalvleesklier. Dan nu nog wat opvallende zaken uit de andere media. The Guardian helpt Engelsen die maar moeilijk kunnen verkroppen dat voetbal niet thuisgekomen is. In de krant staat een uitgebreid artikel hoe om te gaan met het verlies van de EK-finale. Een psycholoog legt uit dat je je gevoelens vooral niet moet onderdrukken en dat het kan helpen om afleiding te zoeken in een boek of een film en dat je de negatieve gevoelens moet omdraaien. Dus je moet niet denken, shit, we hebben de finale verloren, maar we hebben de finale gehaald. En eigenlijk hebben we het nooit beter gedaan. Een kunstenares uit Rotterdam die eerder al een bijzondere jurk van mondkapjes maakte, komt nu met een nieuw ontwerp. Dit keer is de jurk gemaakt van straatafval. Van alles wat ze tijdens het uitlaten van de hond tegenkomt, zoals blikjes en plastic. En dat is nu een gala-jurk geworden, waarmee ze binnenkort een fotoshoot wil doen, zegt ze tegen Rijnmond. Maar er ontbreekt nog iets belangrijks. Ik moet eerst nog een model vinden die dit aan wil, want echt prettig is het natuurlijk niet. Het is best hard aan de binnenkant. Wordt een uitdaging. Het afval is in ieder geval van de straat geplukt. Nou, ook camping-eigenaren willen wel eens zelf op vakantie. Maar door alle coronamaatregelen hadden Herman en Marielle Niehoff uit het Twentse Denenkamp geen zin om naar het buitenland te gaan. En dus hebben ze de caravan maar op hun eigen camping neergezet. En dat bevalt prima, zeggen ze tegen RTV Oost. Het slaapt toch anders. Je krijgt echt een vakantiegevoel. Ook het hier koken, het hier eten, dat is ook anders. Het is gewoon ja, het hele gevoel. We kunnen ook thuis bij de vijver in de tuin gaan zitten. Maar als je hier gaat zitten, dan kun je veel gemakkelijker je werk vergeten en je bent echt op vakantie. Ja, het echtpaar smokkelt wel een beetje. Ze gaan niet met hun teltje afwas naar het douchehok, maar alles gaat gewoon thuis in de vaatwasser. De CNN heeft het verhaal van een hereniging tussen een vrouw en haar hond. 2 jaar geleden ontsnapte Kovu toen een auto het hek had geramd van de tuin waar hij zat. De eigenaresse zocht zich rot, maar kon hem nergens vinden. 2 jaar later, toen ze al lang de hoop had opgegeven, zat ze op een website voor adoptiehonden toen ze haar hond herkende aan het litteken boven zijn oog. Toen ze hem opzocht, was ze even bang dat hij haar niet meer zou herkennen. We locked eyes and I seen his smile and he started wagging his tail. As soon as he started coming, he started squealing and screaming and yelling and jumping on me, kissing me. I love him so much. Like, I'm just so happy he's back. Ja, ik kende haar dus zeker nog wel. Kovu is nu weer thuis en het is alsof hij nooit is weg geweest, zegt de eigenaresse. Tim, hoe gaat het nu? Het aantal files neemt weer af, dus dat is goed nieuws. Er staat nog een kleine 60 kilometer file verspreid over het land. In het zuidoosten van het land moeten weggebruikers rekening houden met stevige regenbuien. Dat zien we nu terug op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek, langzaam rijdend verkeer door de regenval. Hou daar rekening met een kwartier vertraging. Ook is het druk op de A27, Almere richting Utrecht. Tussen knooppunt Eemnes en Bilthoven staat een file van 5 kilometer. Komt daardoor opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Reken daar nu nog op 10 minuten vertraging. En tot slot de A32 Meppel richting Heerenveen. Tussen Wolvega en Heerenveen-Zuid 2 kilometer file door de wegwerkzaamheden. Vertraging daar is nu 10 minuten. Uit de jaren 80, een van de iconen uit dat decennium. Hier is ABC. Loved and to lose that much. Well, I hope. of my heart. ABC, All of My Heart. Vandaag gaat koning Willem-Alexander op bezoek bij het Brabants Dagblad. Die krant bestaat deze maand 250 jaar en is nog springlevend. Dat vindt in ieder geval de hoofdredacteur Lucas van Houten. Daar ga ik mee praten. Meneer van Houten, goedemorgen. Goedemorgen, en het klopt. Wat? Dat we springlevend zijn. Ja, oké. Okay. Nee, want we moeten de feiten, bij de feiten blijven natuurlijk. Ja, die zijn heilig. Het gaat hier over de journalistiek. Wat gaat u met de koning bespreken? We gaan wat hele relevante thema's in de journalistiek bespreken, zoals veiligheid van journalisten, om er maar één te noemen. Ja, nou ja, daar weten we alles van intussen. Daar weten we alles van. We hebben daar veel mee te maken, goddank op een wat ander niveau dan Peter R. de Vries. Maar ook onze fotografen en verslaggevers en videojournalisten, die krijgen het af en toe best voor de kiezer als ze buiten zijn. Dat is dus een onderwerp, en wat nog meer? Diversiteit, want wij zijn oud, maar ook wit. En daar gaan we verandering in brengen. En we gaan het ook hebben over de transparante overheid. En over onderzoeksjournalistiek die mogelijk is en nodig is om dingen open te breken. Ja, ja. Allemaal actuele thema's natuurlijk die betrekking hebben op de journalistiek. Even naar het Brabants Dagblad. Bent u daar echt mee opgegroeid? Ik ben opgegroeid met kranten. Mijn vader is altijd journalist geweest bij de buren, bij het Eindhovens Dagblad. Ik ken de Brabants Dagblad al heel lang, omdat ik ook in Eindhoven heb gewerkt. En 5 jaar werk ik hier. En eigenlijk lijken kranten zoals het Brabants Dagblad en het Eindhoven Dagblad heel veel op elkaar. En het is heerlijk om daar te werken ook. Maar had u niet in de voetsporen van uw vader moeten treden dan en het Eindhoven Dagblad overnemen? Niks mis met de voetsporen van je vader, maar het is toch beter om je eigen weg te gaan, denk ik. Ja, dat is ook zeker zo. U zei aan het begin, omdat ik zei, de krant is nog springlevend. Dat geldt lang niet voor alle regionale kranten, laat ik het zo zeggen. Er zijn plekken in Nederland waar er nog maar eentje is, of helemaal geen titel meer. Dat klopt. En om eerlijk te zijn, ook met ons is het een tijd niet zo goed gegaan. Maar je ziet, alle kranten hebben zichzelf opnieuw uitgevonden. Hebben weer steeds meer betalende abonnees, want dat is waar het ons om gaat. Maar hier en daar in Nederland heb je wel plekken waar de spoeling wat dun is geworden. In Brabant is het nog steeds dikke soep, zeg maar. We hebben zelfs 3 regionale kranten in 1 provincie die allemaal goed gelezen worden. En hoe verklaart u dat? De trouw van lezers heeft iets met identiteit van een gebied te maken. En naarmate de identiteit sterker is, en je voelt je best wel erg Brabander of Fries, zijn mensen trouwer geweest altijd aan hun krant, denk ik. Ja, en wat voor mensen zijn dat lezerspubliek? Zijn dat ook jongeren bijvoorbeeld die toch zo'n abonnement nemen? Het is gesplitst. Lang zijn wij een wat vergrijzende krant geweest van mensen die het abonnement namen op de dag na hun huwelijk. Dat zijn hele trouwe lezers die zichzelf liever lid noemen dan abonnees. Maar wij zijn heel sterk online gegroeid. We hebben 300.000 bezoekers per dag. En dat is wel een veel jonger publiek. Gelukkig, zeg ik, want dat is ook je toekomst. Maar de oude lezers, die koesteren we, hoor. Ja. Wat doet u eraan om bijvoorbeeld ook dat jongere publiek aan u te binden? Qua verhalen, worden er andere keuzes gemaakt? Wij kijken vooral steeds meer naar hoe dat de lezers het lezen. Hoe ze onze verhalen waarderen. Wij mikken daarbij misschien nog iets te weinig bewust op jongeren. Maar dat heeft er ook wel mee te maken dat jongeren en regionaal nieuws, dat is een band die ergens in je tienerjaren voorzichtig begint te groeien. Jongeren zijn van oudsher veel minder geïnteresseerd in de regio. En dat gaat groeien als ze in de 20 en 30 komen. Ja, precies. Dus laten we zeggen, die hele jonge garde, dat is ook wel even best zo. Als ze maar ongeveer op hun 30ste wel de krant gaan lezen. Nou ja, je moet geen krant of site voor tieners gaan maken. Want dat is de moeilijkste groep. En zij scharen zich toch wel onder je als je het nieuws brengt dat om hen heen gebeurt en ze daar wat meer in geïnteresseerd raken. Sport is natuurlijk een heel ander verhaal. Uitgaansleven is een ander verhaal. Dat wordt altijd heel goed gelezen. Ja. De situatie die ik net schets, overigens geldt dat ook voor regionale en lokale radiozenders. Het is ook steeds lastiger dus om de besturen, de provinciale politiek, de plaatselijke politiek te volgen als die regionale journalisten er niet zijn. Nou, jullie lukt dat dus wel. Mm-hmm. Maar hoe lastig is dat om dat overeind te houden, om overal toch een vinger achter het nieuws te houden? Je moet voldoende slagkracht hebben. En dus dat zijn gewoon mensen. Dat zijn niet handen aan het bed, maar handen met een pen, zeg maar. Ja, op het moment dat je die niet meer hebt, en wij hebben ze dus absoluut nog wel in Brabant. Dan kun je nog uitwijken naar freelancers, freelance journalisten die de politiek volgen. Dat is al een stukje moeilijker. Hier en daar heb je ook wel plaatsen waarbij de gemeenteraad geen journalist meer zit. En dat is natuurlijk niet goed. Nee. Op naar de volgende 250 jaar. Ja, we zijn er helemaal klaar voor, Jurgen. Ja. Ja. Nou, ik denk dat wij samen het niet meer mee zullen maken. Maar dat durf ik wel 100% te zeggen uiteindelijk. Maar dat is natuurlijk hartstikke goed. En het ook eens een keer een positief verhaal dan, als het gaat over de regionale journalistiek. Nou ja, we zijn door het dal heen en we hebben tij weten te keren. Het is, ook wij hebben 15 of 20 moeilijke jaren achter de rug. Maar wij zitten weer, we zijn aan het groeien als het gaat om betalende lezers. En dat is eigenlijk waar het bij ons om gaat. Dus het is een mooie verjaardag. Gefeliciteerd met 250 jaar Brabants Dagblad. Hoofdredacteur Lucas van Hout, het was dat. Dank je wel. NPO Radio 1. Blijf helemaal bij over de Tour. De NPO Radio 1 Tour Podcast. Abonneer je op de NPO Radio 1 Tour Podcast, de kopgroep. Wimke was opgevallen omdat hij al in de tweede etappe de weg kwijtraakte, omdat hij 3 keer een lek had gereden. En de laatste keer had de ploegleiderswagen tegen hem gezegd: nou, zoek het maar uit. En die waren doorgereden. Zeg maar, Mart, je weet niet hoe eenzaam je je gaat voelen als alles voor je uitrijdt. Ga naar nporadio1.nl/podcast of abonneer je via de bekende podcastplatforms. De Tour! Morgenavond in Close-up. De Chinees-Franse kunstenaar Yan Peiming maakt gigantisch grote schilderijen van iconen als Mao Zedong en Mona Lisa. Kunstenaar Yan Peiming. Morgenavond om 11 uur in Close-up op NPO 2. In de Fundatie Zwolle. Design by Nature. Kunstenaars omhelzen de natuur voor een betere wereld en activistische kunst van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. Beste accountant, zoek je een boekhoudplatform dat harder werkt aan het succes van je klanten? Kies dan Yuki. Visma Yuki. Bright Accounting. Loop geen onnodig risico. Lees voor gebruik de essentiële Yuki-informatie. Daarin staat dat je met dit product een hoog risico loopt op blijere klanten, enthousiastere medewerkers en een hoge mate van brightness. En in Kasteel het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de Fundatiecollectie en de Beeldentuin. Museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Verkeersveiligheidsonderzoekers pleiten voor een snelheid van 15 km per uur in straten zonder voetpad. En promovendi op universiteit hebben vaak te lijden onder het wangedrag van hun leidinggevende. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Bijna de helft van de jonge promovendi heeft op universiteiten te maken met wangedrag door leidinggevenden. Blijkt uit de rondgang van NOS op 3 langs 400 promovendi.

Hey you, het is designer sale bij iWish. Met kortingen vanaf 50% op alle merkmonturen. Dus kom nu langs of shop op iWish.nl. See you. Het NOS Radio 1-journaal. 8:56 is het. In straten zonder voetpad moet de maximumsnelheid van 15 km per uur gaan gelden. Dat is de enige veilige optie als voetgangers in woonwijken de rijbaan moeten gebruiken. Dat zeggen de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, SWOF, en Veilig Verkeer Nederland in de Telegraaf. Onze verslaggever Vincent van Rijn is in Elst, in de straat Aurelius, waar bewoners al langer pleiten voor een lagere maximumsnelheid. Vincent, hoe ziet die straat eruit? Beschrijf eens. Nou, het is een straat zonder duidelijke stoep. Er is alleen een grasstrook en veel mensen lopen daardoor dus op straat. En als er dan opeens een auto aankomt, ja, dan leidt dat tot gevaarlijke situatie, vooral als die auto te hard gaat. En dat gebeurt nogal vaak, zeggen ze hier. Buurtbewoners hier zeggen, ja, er gaat eigenlijk geen dag voorbij zonder dat er bijna een ongeluk gebeurt. Het gaat vaak net goed, maar ja, het is elke dag wel weer spannend. En zeker als je dan jonge kinderen hebt. En zo'n straat zonder duidelijke stoep, ik had ze zelf nog niet zo vaak gezien. Maar die zijn de laatste jaren in veel meer nieuwbouwwijken aangelegd. En ik sprak er net over met wat buurtbewoners, waaronder Rob Teunissen, die zich al jaren grote zorgen maakt. Rob Teunissen, we staan bij uw huis, bij de stoep. De stoep loopt een beetje schuin af hier, hè? De stoep loopt inderdaad schuin af. En dat is eigenlijk ook de oorzaak dat het hier zo gevaarlijk is. Want kinderen die met de fiets of met de step zijn, en die nog niet weten hoe ze moeten remmen, die worden hier automatisch de rijbaan opgetrokken. En als je dan een auto treft die toevallig 30 of 35 rijdt, ja, dan heb je je kind 10 meter verderop liggen. Want zoveel snelheid heeft een auto hier en zoveel remafstand heeft een auto ook nodig om te stoppen. Dit is een nieuwbouwwijk, 15 jaar geleden aangelegd. Waarom hebben ze toen niet een stoep erbij bedacht? Behalve een stoep zijn er nog wel meer dingen vergeten hier in deze wijk. En als je kijkt naar wat er 15 jaar geleden ontstaan is hier, is een gebrek aan geld. Dus ze hebben gedacht, we gaan de wijk maar sober inrichten. Er moeten sowieso woningen komen. Ook 15 jaar geleden was daar sprake van. Toen hebben ze gedacht, zoveel mogelijk huizen op zo weinig mogelijk vierkante meters. En dan krijg je dit. Nou, is er dat advies, 15 kilometer per uur. Zou dat wat helpen hier? Het advies 15 km per uur zou wat helpen, natuurlijk. Maar met een bord ben je er niet. Dus daar hoort een inrichting bij. SWOF heeft daar ook al iets over gezegd. Maar omdat het zo'n lange rechte weg is, kan je er niet zoveel mee. Dus je moet hier of een lading drempels en ophogingen toepassen, of de straat zelfs gewoon compleet afsluiten. Je bent daar al jaren voor aan het strijden. Tot nu toe verloopt dat moeizaam, hè? Ja, we hebben de gemeente niet aan onze zijde. Dat is echt jammer. En de gemeente die verschuilt zich echt achter richtlijnen. Het is gewoon heel jammer dat de gemeente niet 3,5 jaar geleden, toen ik erover begon, hier iets aan gedaan heeft. Maakt u zich wel zorgen over de verkeersveiligheid hier? Nou, voor de kinderen wel, ja. Want sommigen rijden wel heel erg hard. Ja, en u brengt nu uw kind naar school. U loopt hier dan ook maar over de weg, hè? Ja, klopt. En 's morgens is het nog niet zo heel druk, want de meesten zijn al wel naar het werk. Maar het kan hier heel druk zijn. Ja. Wat zou er moeten gebeuren, vindt u? Ja, dat vind ik een beetje lastig. Want als er paaltjes hier komen, worden ook weer anderen gehinderd. Dus misschien ook wat extra verhogingen in de weg. Ja, en de maximumsnelheid van 30 naar 15, daar wordt nu ook over gesproken. Zou dat wat helpen? Dat helpt ook zeker, ja. U staat op het punt uw kinderen denk ik naar school te brengen. Is het zo onveilig hier in de buurt? Ja, op sommige momenten wel. Dan rijden je busjes best wel hard. En er zijn best wel een aantal punten onveilig, dat je niet goed kan zien wat er aankomt. En er zijn ook nog wel wat straten. Ja, u heeft dan het geluk wel een stoep, maar een stukje verderop is dan weer geen stoep. Ja, dat klopt. Dat is best onhandig. En het is soms één richting, het is smal. En kinderen die hier over willen steken om naar een speeltuintje te gaan of willen fietsen, die hebben daardoor niet zoveel ruimte. Toen was ik hem zachtjes aangereden, toen ik per ongeluk niet had uitgekeken daarachter, toen we daar nog woonden. Ja, want nu zijn we verhuisd. Oh ja. En was je geschrokken toen? Ja. En had je ook pijn gedaan of ging het nog net goed? Ging nog wel goed. Gelukkig. Doei. Nou, gelukkig maar inderdaad. Peter van den Knaap heeft meegeluisterd van SWOF. Meneer van den Knaap, goedemorgen. Goedemorgen. Wat maakt het uit als je in plaats van 30-15 rijdt aan schade, zeg maar? Nou, als je 30 km per uur rijdt, dan is je stopafstand 13 meter. Hè, reactie en remweg bij elkaar opgeteld. En bij 15 is dat aanmerkelijk korter. Je ziet ook dat bij 15 kilometer wegen, dat eigenlijk valt dat buiten de statistiek als het gaat om verkeersdoden. Terwijl in 30 kilometer straten

We beginnen met een vergeten vraag over de kunstalvleesklier. We hoorden dat dat apparaat een uitkomst kan zijn voor mensen met diabetes type 1. En Ed vraagt zich af waarom die pomp niet werkt voor diabetes type 2. Kijk, dat is nou een goede vergeten vraag. Ja, we spraken Harold de Valk hier vanochtend over, hoofdonderzoeker UMC Utrecht. En we hebben de vraag van Ed nog even aan hem voorgelegd. Dat is op zich een hele goede vraag. Type 1 diabetes en type 2 diabetes hebben dan wel dezelfde naam. Het zijn toch wel verschillende ziektes. Diabetes mellitus betekent zoete doorloop. En dat betekent dus dat ze namelijk allemaal glucose uitplassen. Dus het effect is hetzelfde. Alleen de oorzaak en de behandeling is heel anders. Niemand kan de toekomst voorzien. Dus wie weet na x aantal jaren dat het voor mensen met de type 2 diabetes, althans een deel daarvan, ook beschikbaar zou kunnen komen. Maar dat is een echt een veel langer traject. Ze beginnen dus met type 1. Ja. En dat is ook nog wel een heel proces, want ze gaan nu dat apparaatje uittesten. Dat is al getest. Maar eigenlijk in het klein en in het kort. Maar dan moet het nog grootschalig. Precies. En dan moet een paar miljoenen tegenaan gooien natuurlijk om dat echt goed te onderzoeken. Of het ook een jaar, laten we zeggen, volhoudt. En nou ja, daar gaan we dus meer over horen op termijn. En dan een opvallend moment in de uitzending. Willem Westerman van de Vereniging van Evenementenmakers. Die belden we om te praten over financiële zorgen in de evenementensector. Nu het onduidelijk is of festivals wel door kunnen gaan. Maar hij begon het gesprek over iets heel anders. Meneer Westerman, goedemorgen. Ja, goedemorgen, meneer Van den Berg. U hebt gisteren... En Kirsten. Ja. Nou, Kirsten ken ik ook uit de evenementen, dus leuk elkaar weer te zien. Uit evenementen? Wat? Dat, hij kent jou uit evenementen. Oh, nou, dat... Welk evenement is dat dan? Ja, Kirsten is altijd interviewde ons al. Voordat we oh, inderdaad. Ja. Ik heb hem een keer geïnterviewd voor een opdracht voor school, was dat geloof precies. Ik. Ja, dat is heel lang geleden. Nou, jongens... laten we eventjes weer terug gaan. We gaan zo meteen na de uitzending de nummers uitwisselen. Dan kunnen jullie helemaal bijpraten. Je hebt hem intussen gesproken, Willem Westerman, Kirsten. Waar ging dit over? Ja, ging niet meteen een belletje bij mij rinkelen. Want je doet wel meer dingen op zo'n 4 jaar lange studiejournalistiek. Maar ergens een keer heb ik voor een televisie... vak, hem geïnterviewd over draadloze microfoons. Van je weet het wel, dan moet je echt van die regionale items maken. En er was zo'n popcore in Utrecht die allerlei microfoons had gekocht, maar die zouden niet meer werken door allemaal ingewikkelde dingen met frequenties. Dus heel veel popcoren en bandjes en mensen, kleine amateurverenigingen met microfoons, moesten die allemaal wegdoen. En hij kon er dan wat vertellen als van de Vereniging van Evenementenmakers. Ja, dus toen moest ik hem interviewen daarover. Ja. En dat is echt al wel 6-7 jaar geleden of zo. Ja, dus dat hij dat nog wist, vond ik... Je hebt indruk gemaakt. Ja, blijkbaar. Ja. Is daar nog geluid van ergens te zien? Ik heel erg proberen op te zoeken op YouTube. Maar het is iets te veel speurwerk om dat zo snel boven water te halen. Maar het is er nog wel. Ja. Ga het op zoek en we zetten het morgen op. Bij ons op de site. Gaan kijken. Zoals elke dag komt er kritiek ook wel binnen over de muziekkeuze en de uitzending. En dan gaat het inderdaad over wat voor muziek we dan draaien. Tineke en Lara die hebben geen kritiek, maar die zouden graag willen weten waar ze de muziek kunnen terugvinden. Dus zeg maar even op een rijtje wat we allemaal gedraaid hebben. Dus ze willen een playlist op de website, vroegen ze of dat er is. Dan hoeven ze niet te googlen of te shazamen. Nou ja, die playlist is er, Tineke en Lara. Als je gewoon naar NPO Radio 1 gaat, .nl/gedraaid... dan kan je alle muziek vinden die de hele dag gedraaid wordt op deze fijne zender. Dus gewoon even daar kijken en dan krijg je alles keurig op een rij. Ja. En blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Tim, hoeveel staat er nog? Nou, wel geteld 20 kilometer. Dus het is eigenlijk goed te doen op de meeste plaatsen op de weg. Er is nog één opvallende vertraging. Die staat op de A12. Dat is de Duitse grens richting Arnhem. Tussen knooppunt Ouddijk en Duiven staat een file van 5 kilometer. De vertraging daar is daar 10 minuten. Het tv-programma Tijd voor Max van Omroep Max staat vanavond helemaal in het teken van de stichting Gouden Tip. Die stichting die Peter R. de Vries heeft opgericht om geld op te halen in de verdwijningszaak van Tanja Groen. En Simon Fuik is ook initiatiefnemer van de stichting Gouden Tip. Werkt al heel lang ook met Peter R. de Vries samen. En is ook nog eens een keer een goede vriend van hem. Simon, goedemorgen. Goedemorgen. Goeie. Het is voor heel Nederland een aparte week. En iedereen is op zijn manier ook in shock. Maar dat is zeker natuurlijk voor mensen die heel dicht bij Peter staan. Daar ben jij er ook een van. Wat kun je eens ons meenemen in wat allemaal in de afgelopen dagen met jou is gebeurd? Gruwel. Gruwel eigenlijk. Horror. Allemaal van dat soort termen. Het is ook altijd ontzettend moeilijk om aan te geven wat dat dan precies is. Het roept heel veel, alles eigenlijk in je op. En levensveranderend heb ik het ook wel genoemd, want zo is het. En wat bedoel je daarmee? Nou, dat je merkt dat je zo met en op elkaar betrokken bent. Dat dingen nooit meer hetzelfde zullen zijn. Ja. Nooit meer. He, dat is dat. En de eerste avond natuurlijk, de eerste minuten, de eerste periode. Gewoon, ja, helemaal kapot. En is het hem? Is het hem niet? Is hij dood? Is hij niet dood? Ja. En vervolgens niet weten wat je moet doen. Vervolgens nou, toch bij elkaar komen. En onwijs bang dat hij zou overlijden. En vanaf woensdag het besef dat hij vecht, dat hij er is. En dat we verder gaan. Ja. Ben je bij me geweest eigenlijk? Ja. Ja. Hoe was dat? Ook voor mezelf. Ja. Nou, begrijp ik, ja. Kijk, het is de afgelopen dagen... want iedereen zit met vragen ook hierover. En ja, het gaat bijvoorbeeld ook heel erg over die beveiliging... waarvan we intussen ook weten dat Peter zelf zei van... ja, wat moet ik ermee met dat soort dingen? Heb je het daar veel met hem over gehad ook? Ik zou je willen vragen, dat meen ik echt... om het vooral even over vandaag en vanavond te hebben. Ja. Okay. Ik vind het niet de plek en het moment. En ik wil dat ook eigenlijk niet, om over andere dingen te praten. Oké. Respecteren we natuurlijk. Nou goed, want we hebben het toch over hem. Omdat hij natuurlijk de grote aanjager ook is van die hele zaak Tanja Groen. Daar gaat het over. Verdwijningszaak. Misschien voor de mensen die dat nog niet op de voet hebben gevolgd. Kun je het nog eens even uiteenzetten? Wie was Tanja Groen? Ja, Tanja Groen is in 1993 tijdens een introductieweek, 31 augustus, 1 september, die nacht is ze verdwenen. Spoorloos. En een verdwijningszaak die eigenlijk toch wel een jaar heeft geduurd voor die voor iedereen op het netvlies kwam te staan als dit is echt helemaal mis. In die eerste dagen was er toch een sfeer van, hij weet er later, van ook bij de ouders van een meisje van 18, 8 jaar en net na de zomer. Zou wel iemand tegen zijn gekomen en even iets heel leuks aan het doen zijn of zo. Dat kan. Maar iedereen die op die zaak betrokken raakte... en de ouders natuurlijk vanaf het eerste begin wisten... dit is gewoon helemaal goed mis. Maar omdat het een zaak is zonder enig spoor... en we hebben in 1994 voor het eerste reportage gemaakt... en ben altijd eindredacteur geweest van Peter R. en daarvoor ook bij de Tros bij onze programma's... zo vaak groot en kleine aandacht aan besteed... maar altijd is die op slot gebleven. En Peter en ik hebben in de afgelopen 2 jaar grofweg... veel met elkaar gesproken over hoe trek je die oude zaken... zo in het verlengde, na Marianne Vaatstra hebben we gehad... natuurlijk, Nicky Verstappen loopt nu. Hoe trek je die vlot? En zeker zo'n zaak waar gewoon helemaal niets in is... maar ook om te laten zien dat je tot het gaatje blijft gaan... ook als je geen sporen hebt. Want dit is wel de moeilijkste zaak van allemaal, eigenlijk, in dat opzicht. Omdat er zo weinig is? Er is niks. Echt helemaal niks. Nee. Er is alleen maar het gegeven dat ze heeft weg is gefietst die nacht... uit het studentencentrum na het feestje. En dat maakt hem heel bijzonder. Heel kenmerkend, ook om te zeggen van... dan ga je dus... tot het gaatje, om het toch nog een kans te geven. Politie en justitie denken er hetzelfde over. Dus dat gaat ook parallel nu. Is ook belangrijk. Want Simon, nog even. Want kijk, in de loop van de tijd komen er ook allerlei verhalen. Er zijn ook wel eens mensen geweest die hebben gezegd... ja, die is gewoon vertrokken naar het buitenland... en heeft de boel hier achtergelaten. Die ouders hebben altijd gezegd... nou, dat is niet onze Tanja die zoiets doet. Nee. Maar wat is de reden dat er toch... het meest rekening wordt gehouden toch met een misdrijf? Omdat er niets is wat op het tegendeel wijst. Nee. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat er een ander scenario is. Ook voor de ouders en haar naast een Tanja kennende. Maar ook puur even onderzoekstechnisch zeg maar, gesproken. Ja. Ik bedoel, er is werkelijk niets dat erop wijst. Het zou ook een misrekening zijn om daar te serieus aan te denken. Alles wijst juist op een ernstig misdrijf. Ja. Ja. En wat ik net nog even wilde zeggen... is dat ook echt een hele belangrijke rol speelt... in het verhaal is natuurlijk de band die je opbouwt door die jaren heen... met ouders, achterblijvers. Want we zeggen ook steeds, we doen dit voor hen. Onze actie brengt Tanja thuis. is om Tanja thuis te brengen bij haar ouders. En dat is natuurlijk ook los van allemaal journalistieke vragen. Is dat denk ik wel echt de kern waar het om gaat, hoor. Ja. Gewoon het besef dat ons werk voor mensen is. En dat je het voor mensen doet. En dat je daar dus bereid bent heel ver voor te gaan. En dat is ook hoe onze stichting is begonnen, hoe de actie is begonnen. Ik schetste je net van, we zijn altijd echt al een jaar of twee bezig. Wat kun je aan dit soort cold cases doen? En dan gaat het zo dat Peter me op een gegeven moment belde en zei, kan je eens even langskomen? En als je in de buurt bent, nou, toen zat ik tegenover hem. En toen zei hij het. Hij zei, wat zou je ervan vinden? Een stichting. En onze eerste actie is voor Tanja. En wat zouden we vinden als we gaan proberen een miljoen beloning voor elkaar te krijgen? Want dat is de bedoeling, met dat geld eigenlijk iemand, nou, zover krijgen dat hij zegt, iemand die ervan weet misschien, en misschien wel degene die het op zijn geweten heeft, om die los te krijgen op die manier. Ja. Met dit geld, ja. Uiteraard is dat, dat is wat het een ultieme poging maakt. Ja. Alles is geprobeerd. Politie en justitie doen hun best, maar er is nog altijd helemaal niets. Dus kan je eigenlijk alleen maar gaan, maximaal gaan voor die ene kans dat er iemand is die meer weet en die Tanja aanwijst. 520.000 euro is er nu al binnen, staat de teller op, maar jullie willen een miljoen sowieso. Vandaar ook die uitzending. Wat gaat daarin gebeuren? Vanavond, dat is ook wel de reden dat de uitzending überhaupt plaatsvindt. Hè. Het is, de ouders zijn er. Voor het eerst en de enige keer. Eigenlijk is dat wel een van die, ja, zeg maar, wrange kanten aan wat er sinds vorige week dinsdag speelt. De ouders, weet je wel, wat gebeurt ermee? Nou, daar kan niks mee gebeuren, want die mensen zitten sinds vorige week dinsdag helemaal kapot. Ja. Dus ik had echt, je moet iets gaan ondernemen om een situatie te creëren waarin we allemaal verder kunnen. Dat betekent dat zij gewoon één keer vertellen wat het voor hen betekent. En wat vanavond ook gebeurt is dat we gaan oproepen op allerlei manieren om mensen toch te stimuleren te blijven doneren. Want ik hoop dat we heel snel bij dat miljoen komen. Ja. En vorige week woensdag schoot me de zin door mijn hoofd van als Peter wakker wordt, want ik zie het al slapen, dan wil ik tegen hem kunnen zeggen dat we het miljoen er binnen hebben. Dan hebben we dat geregeld. Dan kunnen we verder. Maar het is natuurlijk vooral stilstaan bij de actie. Wat het voor de ouders betekent. En er zijn ontzettend veel mensen mee begaan. Er zijn ook veel mensen die de ruimte krijgen om wat te vertellen. We zijn als bestuur daar vanavond. Officier van Justitie is er. Allemaal bedoeld om ook de rest van die miljoen bij elkaar te krijgen. Tijd voor Max, heet het programma, is vanavond te zien op NPO 1. Sterkte met alles, Simon. Dank voor je verhaal. 1, 2, 3 voor de dag. Drie zaken het nieuws, daar gaat u meer over horen. In de Tweede Kamer is weer een technische briefing van het RIVM over de ontwikkeling van het coronavirus en de huidige maatregelen. De Kamer wil onder meer ook weten hoeveel patiënten er zijn met de long-covid-klachten. En er zijn vragen over het testen en vaccineren. Zuid-Afrika maakt zich op voor opnieuw een gespannen dag na dagen achtereen van heftige rellen. Aanhangers van de oud-president Zuma, die nu in de cel zit, gingen plunderend en rovend de straat op. En bij de rellen vielen al meerdere doden en gewonden. Rond 11 uur wordt de uitspraak verwacht van het Constitutionele Hof in Polen over een gevoelige zaak. De rechter moet beslissen wat zwaarder weegt, het Poolse recht of het Europese recht. Dan gaan we naar Guilaine voor de onderwerpen van Spraakmakers. Maar jullie vooral ook met de hoofdredacteur van het Brabants Dagblad vooruitkeken. En hoe je je lezers bij je houdt, gaan wij herinneringen ophalen straks vanwege het 250-jarig bestaan van de krant met John van Zuylen, die al sinds 1984 voor de krant schrijft. Hij is ook bezig met een boek over de geschiedenis van het Brabants Dagblad. En we gaan het uitgebreid hebben over couveuse kinderen met onze spraakmaker van vandaag. Dat is Wiemar Bolhuis, zelf ook ooit veel te vroeg geboren. Wat je ziet is dat er gelukkig heel veel te vroeg geboren kinderen in leven gehouden kunnen worden, maar op latere leeftijd, zowel fysiek als mentaal, best tegen problemen aanlopen. En daar is nog te weinig erkenning voor. Dat in de Spraakmakers. Zometeen eerst het laatste nieuws krijgt u met Kirsten. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemorgen. In de Europese